Uur door Almegens met het NOS-journaal. Tientallen vliegtuigen van het Israëlische leger voeren aanvallen uit in de Gazastrook. Onder meer Gazastad zou zijn aangevallen nadat Hamas vanochtend duizenden raketten had afgevuurd op Israël. Het Israëlische legerwoordvoerder zegt dat er vanuit Gaza 2500 raketten zijn afgevuurd. Journalist Ralf Dekkers woont in Israël. Ralf, de Israëlische aanval, de tegenaanval, die is nu dus ingezet. Wat is daarvan te zien? Inderdaad, tientallen vliegtuigen, zoals je zei, zijn opgestegen en hebben aanvallen uitgevoerd. Maar dit is slechts het begin. Het veiligheidskabinet komt over 2 uur bijeen om de verdere stappen te bepalen. En er zijn inmiddels al 10.000 reservisten opgeroepen. Dus er zal een nog een sterker antwoord komen op de aanval van vanochtend van Hamas. Want even resumerend wat er vanochtend is gebeurd. Duizenden raketten afgevuurd en Hamas-leden die de grens overkwamen Israël in. Vertel. Inderdaad, rond 7 uur 's ochtends lokale tijd zijn Hamas-terroristen Israël binnengedrongen. Waarschijnlijk hebben ze een grenspost overrompeld. En ze zijn met, volgens Israël in ieder geval met 60 man, gewapende man, met trucks en alles, zijn ze de grens overgestoken. Ze zijn naar zeker 12 dorpjes gegaan, van huis tot huis. Ze claimen 35 Israëli's te hebben ontvoerd, waarvan een deel mee terug naar Gaza zou zijn genomen. Ze zouden ook op verschillende plekken mensen hebben afgeslacht. En op dit moment, volgens de Israëlische politiebaas, wordt er nog op zeker 7 plekken gevochten. En op die plekken zijn vaak ook geen Israëlische soldaten of agenten aanwezig. Dus terwijl er de vrouwen met hun kinderen in hun schuilkelders zitten, vechten de gewapende mannen, de gewapende burgers, vechten op straat met Hamas-terroristen. Netanyahu die komt straks met zijn kabinet bijeen, 12 uur Nederlandse tijd, zoals je zei. Maar hij heeft inmiddels al wel gereageerd, hè? Inderdaad, met een hele korte verklaring. We zijn in oorlog. En dat is het ook. Dit is een ongekende actie van Hamas, die zo'n stap nog nooit eerder heeft gezet. Het komt na een bloedig jaar al, waarbij 200 Palestijnen en 30 Israëli's zijn omgekomen. Maar er is niet een directe aanleiding. Dus daarom dat waarschijnlijk de verdediging van Israël ook wat minder was dan gebruikelijk. Dus het was een totale verrassing aanval. Een beetje zoals 50 jaar geleden, dat was gisteren 50 jaar geleden, dat de legers van Syrië en Egypte Israël aanvielen op de Yom Kippur-oorlog. Ja, dat is ook de aanleiding van de aanval van vanochtend? Het is misschien de 50. Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Inderdaad, die verjaardag van 50 jaar. Het is een Joodse feestdag vandaag ook. Er zijn momenteel gesprekken gaande tussen Saoedi-Arabië en Amerika over een eventueel vredesakkoord met Israël. Dat kunnen de Palestijnen in Gaza willen dwarsbomen. En dan is er die ongekende geweldspiraal eigenlijk van de afgelopen maanden. Dat een druppel kan zijn geweest waardoor Hamas nu tot deze actie is overgegaan. En aan beelden die rondgaan op de socials en via de media. Burgers het slachtoffer en aan beide kanten op de vlucht geslagen, hè? Inderdaad, er gaan beelden over van rennende Israëli's door de woestijn. Er was op dat moment, vanochtend dus om 7 uur, was er nog een houseparty, een danceparty bezig aan de grens, in de natuur aan de grens met Israël. En zij werden ook beschoten door Hamas-terroristen. Dus die zijn massaal op de vlucht geslagen op zoek naar een schuilplek. Wat zijn nou de laatste berichten vanuit Israël? Komen daar nog altijd raketten neer of worden die uit de lucht gehaald daar? Er komen nog altijd raketten neer. Minder dan een paar uur geleden. Maar de omgeving van Jeruzalem, de omgeving Tel Aviv, daar klinken nog steeds luchtalarmen. Dus die raketaanvallen gaan door. Tot op dit moment. En dat Jeruzalem, Jeruzalem doelwit is, dat is bijzonder ook, hè? Inderdaad, het is meer rondom Jeruzalem. Waar Israël zich nu met name zorgen over maakt, is dat er al op verschillende plekken in Oost-Jeruzalem botsingen zijn uitgebroken tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen. Dus dat het geweld, net zoals 2-3 jaar geleden tijdens een andere oorlog om Gaza, dat het geweld zich in Israël verspreidt. Dus dat de Israëlische Arabische gemeenschap ook de straat op gaat en tot botsingen komt met de lokale bevolking en met het veiligheidsapparaat. Dus dat is de grote vrees. Naast de vrees dat eventueel Hezbollah of andere groepen in de regio zich zullen uitsluiten, al lijkt het daar op dit moment nog niet op. Dank je voor dit moment. Ralf Dekkers was dat, over Hezbollah gesproken. Die hebben ook gereageerd op de situatie. Correspondent Daisy Moore vanuit Libanon. Daisy, hoe luidt die reactie? Nou, ze hebben net in een verklaring gezegd dat ze de situatie op de voet volgen en dat ze in direct contact staan met hun broeders van het Palestijnse verzet, zoals zij dat noemen. Is het waarschijnlijk dat ze zich gaan aansluiten op den duur? Nou, dat is zeker niet uitgesloten, maar we zullen het moeten afwachten. De banden tussen Hezbollah en Hamas zijn goed. Ondanks dat Hezbollah Libanees is en Shiïtisch en Hamas natuurlijk Soenitisch. Maar Hezbollah heeft in Libanon een enorm wapenarsenaal en heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de oorlog in Syrië, waar ze meevechten aan de kant van de regering van Bashar al-Assad. Dus als ze inderdaad mee zouden gaan doen, zou dat potentieel echt een enorme escalatie zijn. Met natuurlijk grote gevolgen, zowel voor Israël, maar ook voor Libanon. Want dat hebben we in de oorlog in 2006 gezien. Toen verwikkelde Hezbollah zich op eigen houtje eigenlijk in een oorlog met Israël, zonder andere politieke partijen in Libanon eerst te raadplegen. Hezbollah is hier ook een grote politieke speler. En de vraag is of ze dat nu weer zullen gaan doen. En de vraag is ook wat hun belangrijkste bondgenoot Iran op dit moment wil. Want een risico is, er zijn nog wel eens Palestijnen die raketten afvuren vanuit Zuid-Libanon op Israël. Maar zover is het dus nog niet gekomen. Nou, dat is weer een andere groep. Hè. Dat is dus niet Hezbollah, maar zeker, dat gebeurt met een zekere regelmaat. Er wonen hier sinds 1948 honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen in kampen en echt erbarmelijke omstandigheden. En sommige van die kampen zijn niet zo ver van de grens. In een paar van die kampen zijn ook enorm veel wapens en getrainde Palestijnse strijders. Dus zo nu en dan gaat er een groep met een paar van die raketten richting de zuidgrens om ze op Israël af te vuren. Maar dat is dus niet hetzelfde als het wapenarsenaal van Hezbollah, wat veel groter is. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat als er een Palestijns groepje richting de grens gaat, het een en ander wordt verward en Israël alsnog hard terugslaat op Libanon. Dus iedereen zit hier wel op het puntje van zijn stoel in afwachting van wat er komen gaat. Daisy Moore vanuit Libanon, dankjewel. Internationaal komen er veel reacties op die verrassingsaanval van Hamas vanochtend. Onder meer het Verenigd Koninkrijk. Duitsland en Frankrijk hebben de aanval veroordeeld. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, betuigt op X steun voor Israël en veroordeelt de aanval van Hamas. En ook de Verenigde Staten veroordelen die aanval. Die zeggen dat ze de veiligheidssituatie in Israël nauw in de gaten houden. Egypte waarschuwt voor ingrijpende gevolgen van een escalatie van het conflict. Het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken roept op om burgers tegen het geweld te beschermen. De demissionair premier Rutte die spreekt op X van een ongekende aanval van Hamas op Israël. Hij zegt ook dat hij met premier Netanyahu gesproken heeft over die aanval. En ik heb hem gezegd dat Nederland dit terroristische geweld onomwonden veroordeelt en het recht van Israël op zelfverdediging volledig steunt. Aldus de demissionair premier op X. Tot zover de berichtgeving voor nu. Ik heb de weersverwachting nog. Bewolkt, in het noorden wat regen. Vanuit het zuiden breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Vanmiddag droog, ongeveer 20 graden. Morgen zon en wat sluierbewolking bij een graad of 16. ANWB Verkeersinformatie. Het begint wel drukker te worden op de weg, voornamelijk door wegwerkzaamheden. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen rijdt het langzaam over 11 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 20 minuten vertraging. En op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Bad Hoeverdorp is de vertraging 10 minuten. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topocasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Ik ben Jasper Krabbé. Mummieportretten uit het oude Egypte hebben mij als schilder altijd gefascineerd. 38 prachtige mummieportretten, nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Oog in oog. Tickets op allardpierson.nl. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0.

duurt niet lang, het is niet laat. Zeg ik goed lief, doe je ding, ik ben een toffe vent. En ga vervolgens zo lang zelf aan het werk, dat ik je pas weer zie als je al lang aan het slapen bent. Maar het is niet het werk, het is het geheel. Een mens moet de hele dag zoveel. Het wordt alleen maar meer, mijn leven komt er nauwelijks tussendoor. Tussendoor. Een nieuw samen zijn, een nieuw uitverkochte concertreeks, een nieuw album en een nieuwe single dus van Agda en de Munnik. En dan klinkt het weer alsof ze nooit zijn weg geweest. Laten we hopen dat hun hernieuwde samenwerking geen tussendoortje is. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Jacqueline Bell over een nieuw bachelor-traject creatief schrijven Nederlands aan de VU. Sanne Rosenboom, schrijver van het kinderboekenweekgeschenk Ravi en de laatste magie. Mensje van Keulen over de gedundrukt selectie uit haar oeuvre, Alles raakt. Oscar Kokken is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Yvonne Scheffers uit Den Bosch presenteert haar vergeetwoord. Joep van het Hek over zijn nieuwe columnbundel Niet te kloven. René Appel bespreekt de TNA van de Partij voor de Dieren. En we houden u natuurlijk op de hoogte van de situatie in Israël en Gaza. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Een trieste dag was het ruim 4 jaar geleden, zo vonden wij in de Taalstaat, de dag dat de Vrije Universiteit in Amsterdam stopte met de bacheloropleiding Nederlands. Er bleken bijna geen studenten meer te zijn die die studie Nederlands wilden doen. Het was niet langer rendabel. Maar vandaag is er goed nieuws, want er komt een nieuw 3-jarig bachelortraject aan de VU, creatief schrijven Nederlands. En daar ga ik over praten met Jacqueline Bell. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de VU. En u gaat dus studenten opleiden om schrijver te worden. Ja, dat zou zomaar kunnen dat we een nieuwe Lale Gül voortbrengen uit onze nieuwe bachelor. Uit ons nieuw bachelortraject. Hè, dus onze oud-student. Maar we zien creatief schrijven natuurlijk breder. Hè. Je hebt schrijvers, maar je hebt heel veel verschillende soorten schrijvers. Dus je hebt ook scenario-schrijvers. Wie gaat de nieuwe Netflix-serie schrijven? Je hebt journalisten, je hebt essayisten, noem maar op. En het vertellen van verhalen en het goed kunnen schrijven is op dit moment eigenlijk belangrijker dan ooit. Want de wereld wordt eigenlijk geregeerd door verhalen. Kijk naar de politiek, kijk naar de rechtszaal of naar de psycholoog. Verhalen vertellen is overal belangrijk. Ja, en vooral in de literatuur natuurlijk. Ja, hoe denkt u dat u studenten hier enthousiast voor krijgt? Of zijn ze misschien al enthousiast? Ja, nou dat laatste is het geval. Want we hebben de laatste jaren twee minoren gelanceerd waarin creatief schrijven centraal stond. En die trok enorm veel studenten. Fantastisch. Maar die kwamen af op het creatieve schrijven. Maar dat kon bij ons en dat kan bij ons alleen bestudeerd worden en gepraktiseerd in samenhang met een diepgravende studie van literatuur. En tot onze grote vreugde vonden die studenten dat fantastisch. Zo was er een wiskundestudent die riep op een gegeven moment uit van vroeger las ik nooit iets en deze week heb ik 5 romans gelezen. Nou ja, dat is natuurlijk heerlijk, zoiets. Dat enthousiasme en ook het bewustzijn dat je door veel literatuur te lezen niet alleen ziet hoe inspirerend literatuur is, maar dat je ook veel beter gaat schrijven. Ja, nou zijn er natuurlijk al veel cursussen creatief schrijven. Er zijn ook hbo-opleidingen in die richting. Maar nu dan een universitaire opleiding. Ja, het is natuurlijk heel duidelijk een academische opleiding. Hè? Het is een opleiding binnen de faculteit der geesteswetenschappen. Dus je hebt de reguliere vakken die daarbij horen. Denk aan filosofie, aan wetenschapsgeschiedenis, academische vaardigheden. Je hebt meer literaire vakken, zoals literatuurwetenschap, stilistiek, retorica. En uiteraard de vakken over de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Want onze studenten moeten natuurlijk wel goed op de hoogte zijn van de rijkdom van onze Nederlandse literatuur. Hè? Van Carrie van Brugge tot Couperus, van Bernie tot Bordewijk. En noem Babs Gons en wie dan ook. Ze krijgen het er allemaal bij. Absoluut. Ja. En wetenschappelijk dus, het is echt een wetenschappelijke studie. Maar het is ook heel praktisch. Hoe zou je dat praktische deel omschrijven? Nou, dat praktische deel kan je als volgt zien. De kernvakken creatief schrijven worden in ieder geval in combinatie met een echte schrijver gegeven. Daarnaast hebben we masterclasses van heel veel verschillende soorten schrijvers. Dus van scenario schrijvers, van journalisten, van critici. En we hebben ook in die minoren geleerd dat die gastoptredens en masterclasses zo ongelooflijk inspirerend zijn voor studenten. Want die staan natuurlijk toch aan de academische kant en ze schrijven zelf of ontwikkelen hun schrijverschap. Maar de ontmoeting met echte schrijvers is zo bijzonder. En dan gaat het heilige vuur nog sterker branden. Dan gaat het echt leven, ja. Natuurlijk. Ja, behalve schrijvers zou je hopen dat het ook nog docenten Nederlands oplevert. Hè? Is dit ook een opstap daarvoor? Nou, dat is het goede nieuws is dat dit dus een brede bachelor is. Hè? Een brede bachelor traject binnen literatuur en samenleving. Waar je eigenlijk verschillende kanten mee op kunt gaan. Je kunt een uiteraard schrijver of dichter worden, maar je kunt ook met een aanvullend bijvak kun je de journalistiek in, hè, master journalistiek. Als je heel goed bent, kun je de onderzoeksmaster volgen aan de VU. Dan moet je wel hoge cijfers halen. Je kunt direct doorstromen naar de master Nederlands letterkundig literaire veld. En dan heb je weer allerlei toegang tot redacteur, uitgever. En wat ik ook echt geweldig belangrijk vindt, is dat je ook directe toegang hebt tot de educatieve master die opleidt tot een eerstegraads leraar Nederlands. En die hebben we heel hard nodig. Ja. En dat zullen ook wel heel bijzondere leraren zijn die dat traject via onze bachelor traject hebben doorlopen. Omdat zij natuurlijk zelf ook heel erg veel van literatuur weten, van Nederlandse literatuur. Dat ze zien hoe je literatuur aantrekkelijk kunt maken, ook voor jonge lezers. En dus dat enthousiasme over zou kunnen brengen. En dat enthousiasme over kunnen brengen. Nou, ik wens u heel veel succes. Hoogleraar Jacqueline Bell van de VU, dank voor uw komst hier naartoe. En dat nieuwe opleidingstraject creatief schrijven, dat komt er vanaf het studiejaar 2024-25. En wij hopen natuurlijk dat heel veel studenten zich hiervoor gaan aanmelden. Dank. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Straks met René Appel. Fijn blijven, Taalstaat. Ja, dat hoort u verderop in dit programma. Maar we gaan natuurlijk eerst, want dat zal niemand zijn ontgaan, naar de Kinderboekenweek. Afgelopen woensdag was de aftrap in Utrecht. Sindsdien staat in alle boekhandels en bibliotheken het kinderboek vol in de schijnwerpers. Ik was zelf onlangs eventjes in de boekhandel in Bussum en daar zoemde het gewoon van de kinderen. Middelpunt van de feestvreugde is schrijfster Sanne Rosenboom. Zij werd bekend met haar bestsellerserie over het ministerie van oplossingen en ze kreeg lof van literaire juries voor haar boek Mot en de metaalvissers. Sanne Rosenboom, ze schreef het kinderboekenweekgeschenk Ravi en de laatste magie. Heel spannend verhaal over gepensioneerde tovenaars die nog een heel klein beetje toverkracht hebben. Ik heb het met ontzettend veel plezier gelezen. Sanne Rosenboom, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit op afstand in boekhandel De Drukkerij in Middelburg. Daar horen we ook een klein beetje achtergrondgeluid van. Je hebt het daar heel gezellig, volgens mij. En je hebt het ontzettend druk deze week, want je bent op tournee. Gisteren was je in Haaksbergen, vandaag in Middelburg dus. Zierikzee, morgen in Den Haag, in Noordwijk. En als je dan morgenavond even een momentje voor jezelf hebt... Je weet, wij hebben hier 3 kussens liggen. Denk je die even in? Portretten van Ramses Shaffy, Thea Beckman of Neskio. Op wie zou jij het liefste even willen uitrusten? Ik heb er even over nagedacht. Ik heb Neskio overwogen, maar ik leg mijn hoofd toch op Thea Beckman te rusten. Ah, dan moet je toch even uitleggen waarom. Nou, ik... niet alleen omdat zij een kinderboekenschrijver is en ik een kinderboekenschrijver ben, maar vooral omdat ik als kind heel erg genoot van haar verhalen. Het zijn hele beeldende verhalen. Ze namen me echt mee naar een andere wereld. Het is heel letterlijk een andere tijd, de middeleeuwen of zelfs een bedachte toekomst. Heel gedetailleerd daarin, waardoor het nog altijd voor mij is alsof ik dat een beetje heb meegemaakt. En ik denk dat dat een voorwaarde is voor de allerbeste verhalen. En in dit geval hebben we het er dus over dat ik dat bijna 30 jaar later nog altijd weet op te roepen. Nou ja, dan heb je echt iets voor elkaar gekregen. Heb je echt iets gedaan? Mag je zeggen dat je een beetje schatplichtig bent aan haar? Ja, denk ik wel. In ieder geval als mens. Ik schrijf heel anders dan zij, maar zij heeft wel veel voor mijn fantasie gedaan. Ja. In jouw boeken staat het avontuur voorop. Dat zien we natuurlijk in de boeken van Thea Beckman ook terug. Ja. Dat was misschien ook wel het type boeken dat jij vroeger zelf graag las. Ik hield van avonturenboeken. Ik vond het ook heel fijn in boeken zoals die van Thea Beckman dat er dus heel veel geschiedenis in zat. Hè? Dus dat je echt een andere wereld inging. We horen de boekhandel op de achtergrond, maar dat is helemaal niet erg. Want het is en lekker het is druk. Een oproep voor Sanne Rozenboom, die straks gaat voorlezen. Kijk, dus het is leuk. Echt heel relevant. Dat ga je ook nog eens een keertje doen. Nou, voorlopig houden wij je nog even vast. Ja hoor, dat mag ook. Nee, we hadden het over wat ik graag las als kind. En ik las graag Thea Beckman, maar ik hield van haar boeken. Ik hield van avonturenboeken, maar ik hield zelf ook van hele ander soort boeken hoor. Toen ik 1 jaar of 11 was, had ik een periode dat ik ellendige boeken las. Dus boeken over kinderen die ziek waren, kinderen die in de oorlogssituatie zaten. Dat vond ik ook fascinerend. Dus hoort er allemaal het is bij. Niet 1-op-1 te zeggen dat wat ik schrijf, dat ook was wat ik las. Er zit toch wat ruimte tussen. Nou, je bent zelf gaan schrijven. Het Kinderboekenweek geschenk, dat is wel een heel eervolle opdracht, lijkt me. Ook heel spannend. Zeker. En jij bent in dit boek niet gegaan voor de zekerheid. Je hebt iets nieuws gedaan. Er zit een vleugje magie in. Nou, noem het maar een vleugje. Een behoorlijke dosis. En is je dat goed bevallen? Ja, zeker. Ja, ik vond dat wel spannend, want je begeeft je op het terrein waar sommige mensen ontzettend bedreven in zijn. Hè. Er zijn mensen die hele series maken over magische werelden en ik gebruik dit nu in 1 verhaal een heel klein beetje. En ik vond, dit is mij wel goed bevallen, want je gaat voorbij de grens van wat normaal is. Ik heb wel hele fantasievolle boeken, maar in mijn boeken blijft het toch wel altijd binnen. Het zou kunnen. Ja. Je zou een duikboot kunnen vinden. Je zou een geheim ministerie kunnen oprichten. En dit is anders. Dit gaat daar doorheen. Dit breekt daar doorheen. En, maar je toch kunt niet wel. 400 jaar oud worden en je kunt niet teleporteren. Nee. En ik vond het wel heel leuk om dat te doen, want je maakt gewoon hele nieuwe mogelijkheden in je fantasie. Maar toen ik jouw boekje las, toen dacht ik wel, er zou zo'n huis kunnen staan in je straat. En daarom vind ik het leuk als jij een stukje zou willen voorlezen. Gepensioneerde tovenaars die wonen in een huis en daar komt de hoofdpersoon Ravi en haar moeder en haar broertje, die komen daarin terecht. En dan vind ik het stukje prachtig waarin die tovenaars hun kamers laten zien en tegelijkertijd ook vertellen over welke toverkrachten ze beschikken. Wil je dat voorlezen? Ja. Ravi had nog nooit zoiets gezien als de 3 kamers waar mevrouw Rosalie hen mee naartoe nam. Ze kon niet beslissen welke ze het geweldigst vond. Eerst gingen ze naar de kamer van Alfons. Achter een gordijn zat een deur die leidde naar een kleine jungle. Zodra Ravi naar binnen stapte, voelde het warm en plakkerig. Ze rook natte aarde en tropische bloemen. Tegen de muren groeiden felgroene planten. Midden in de ruimte was een rotstuin met een kleine waterval. Daarvoor stond een rieten stoel met een tafeltje. Boven de planten en de waterval, net onder het plafond, hing een laag mist waar druppels uitvielen. "Het is hier prachtig," zei Ravi's moeder. "Zijn het echte planten?" Ravi keek naar de enorme bladeren. "Jazeker." Alfons draaide aan zijn snor en keek trots om zich heen. "Allemaal planten die ik heb meegenomen uit het tropische regenwoud waar ik vroeger woonde. En ik houd ze in leven met mijn magische krachten." "Hoe werkt dat dan?" vroeg Ravi. Alfons strekte zijn armen uit. Vroeger kon ik het laten donderen in de jungle. Dagenlang regende het omdat ik dat wilde. Als mensen een regendans deden, was dat voor mij. Hij hield zijn handen boven een plant en er verschenen weer minuscule wolkjes. 4 dikke druppels vielen op de paarse stekels. Zo doe ik dat nu. De hele dag. Ik vind het echt een geweldig stukje. Het maakte mijn fantasie meteen helemaal wakker. Oh, en op ongeveer de helft van het boek zit ook een hele opvallende scène. Dat is de snelle filmscène. Wil je die ook voorlezen? Jazeker. Als dit verhaal een film was, dan zou er nu muziek zijn gestart. Vrolijke muziek, vol energie. En dan zouden we in korte, snelle scènes zien hoe de tovenaars, Ravi, Timo en hun moeder zich aan het voorbereiden waren op hun inbraak bij de nachtheersers. Ik vond dit zo'n slimme ingreep, want jij comprimeert nu een tekst om er vaart aan te geven. En daarmee, ja, je slaat eigenlijk ook een heel groot stuk over. Want zo'n kinderboekenweekgeschenk mag natuurlijk ook weer niet te lang zijn. Hè? Het mag niet een dik boek worden. Nee, het mag niet meer dan 90 pagina's zijn. En dit is een grapje eigenlijk. Waar ik een soort knipoog naar films. Hè? Daar noemen ze het vaak de montage. En dan doen ze inderdaad een liedje eronder. En ik vond het heel leuk om dat zo letterlijk te benoemen. Ja, het is ook een beetje spelen met taal. Wat je op deze manier doet. Het is een beetje een knipoog naar de film. Maar het is ook spelen met taal. Dat doe je graag volgens mij. Ik denk het wel. Ja. Onbewust dan. Even nog naar die Ravi. 11 jaar is ze. Zij is de hoofdpersoon. Kun je even vertellen wie zij is? Het is een meisje van 11 jaar en ze houdt heel erg van klimmen. Ze woonde eerst in een huis met een mooie boom in de tuin en een oud huis met hoekjes. En daar kon ze klimmen, steile trappen. En ze woont sinds kort in een flat, samen met haar broertje en haar moeder. En haar moeder die heeft reuma en is in een rolstoel net beland. En die moest naar die flat, want het was niet meer te doen in dat mooie, tochtige, koude huis. Ja. En Ravi is daar een beetje opstandig over. Ze neemt het haar moeder niet kwalijk, maar ja, de wereld wel. En dan gebeurt er iets in die flat. Er is een gasexplosie en dan moeten ze met z'n drietjes een weekje logeren in een tehuis. En dat blijkt dus vrij snel, want het is niet zo'n dik boek. Vrij snel blijkt dat dat een tehuis is voor gepensioneerde tovenaars. Voor die oude tovenaars, ja. En haar chagrijn over dat moeten verhuizen, dat heb je ook heel mooi beschreven. Dat is op een moment dat ze een overval plannen op een boze tovenaars. Kun je dat stukje ook even voorlezen? Sorry dat ik zo gemeen doe over de flat. Ravi fluisterde het voor zich uit. Ik was zo gelukkig in ons oude huis. Zullen we dat straks bespreken, Raaf? Vroeg haar moeder. Als je niet zit te wachten op een doodenge verrassingsaanval. Ravi schudde haar hoofd. Ze had wekenlang gemopperd, maar ze had haar moeder nooit verteld waar het echt om ging. En nu, wachtend in het donker, zag ze het zo helder dat ze het moest zeggen. Ik zou willen dat we weer gewoon thuis waren, mama. En dat je kon rennen en de kerstboom met één hand door de kamer trok en ons optilde om de piek erop te zetten. Dat weet ik, lieverd, zei haar moeder na een korte stilte. En toch kan het niet meer. Ravi voelde een steek in haar maag. Maar ik ben er gewoon nog, hè, ging haar moeder verder. Mijn gewrichten doen pijn, maar ik ga niet dood. Ik kan geen kerstboom meer tillen, geen hout meer hakken, maar ik ben op dit moment wel kwaadaardige tovenaars aan het stoppen. Ravi glimlachte. In de verte hoorden ze rond Sarov. Stilletjes luisterden ze hoe de voetstappen van de tovenaar de fitnesszaal weer voorbij gingen. De trap op naar de tweede verdieping. Ik wil mijn beste dagen niet al gehad hebben, zei ze toen zacht. Terwijl ze dacht aan wat Zaza had gezegd. Haar moeder giechelde. Je bent 11. Je beste dagen komen nog. Of zijn er al. En ik ben ook nog van plan heel veel goede dagen te hebben. We kunnen toch beste dagen voor en achter ons hebben? Zeker, zei Ravi. Echt ook weer een prachtig stukje. De moeder heeft dus reuma. Hoor jij ook reacties van kinderen als ze dit gelezen hebben? Ja, ik krijg hele mooie reacties. En ik lees er wel eens over voor, dan vertel ik in een klas. En dan gaat er heel vaak wel een vinger omhoog. Niet per se van mijn moeder heeft ook reuma. Maar wel bijvoorbeeld mijn vader zit ook in een rolstoel. Of ik heb zelf reuma. En in mijn geval, ik als schrijver, mijn moeder had reuma. Ik duwde haar rolstoel toen ik 11 was. En dat maakt het voor mij makkelijk om het erin te schrijven. En ik kreeg toevallig gisteren een ontzettend mooi berichtje via Instagram van een, niet een kind, een wat oudere lezeres. En die zei, ik zie voor het eerst, voel ik representatie. Ik herken voor het eerst een persoon in een boek. En dat ging om hele kleine dingen. Dat ging om het wel kunnen opstaan terwijl je verder in een rolstoel zit. En in het verdelen van je energie over de dag. Nou, dat zijn inderdaad precies die dagelijkse dingen. En dat is niet waar het boek over gaat. Dat is niet het thema, want dat wilde ik ook niet. Maar ik ben zo blij dat dat hele kleine beetje wat ik erin heb gedaan, dat zelfs dat zo goed voelt voor mensen die elke dag een chronische ziekte hebben. Je zou bijna zeggen, het is niet onopgemerkt gebleven. Maar dat is misschien al te literair. Sanne, dank je wel. Nog heel veel succes tijdens de Kinderboekenweek. Ravi en de Laatste Magie. Nogmaals, ik heb het met heel veel plezier gelezen. En iedereen die een kinderboek koopt, die krijgt het nog tot en met volgende week zondag. En fijn dat jij bij ons vast hebt willen voorlezen. Sanne Rozenboom. Dank je wel. NPO Radio 1. Voor het laatste nieuws vanuit Israël en Gaza. Dorald Megens. De Israëlische premier Netanyahu spreekt van een oorlog na de massale aanvallen op Israël vanuit de Gazastrook. Dat deed hij in een videoboodschap vanuit het militaire hoofdkwartier in Tel Aviv. Eerder had de Israëlische minister van Defensie Galant zich vergelijkbaar uitgelaten. Hij zei dat Hamas een grote fout heeft gemaakt. Hamas vuurt sinds vanochtend vanuit Gaza duizenden raketten af op Israël. Ook zijn Palestijnen de grens met Israël overgestoken en vallen ze Israëlische legerposten en burgers aan. Berichten over aantallen slachtoffers lopen uiteen. Aan de Israëlische kant zouden 22 doden zijn gevallen en aan de Palestijnse kant 5. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers. Hezbollah, dat in het verleden Hamas steunde, heeft een verklaring naar buiten gebracht over hun standpunt. Correspondent Daisy Moore. Ze hebben net in een verklaring gezegd dat ze de situatie op de voet volgen en dat ze in direct contact staan met hun broeders van het Palestijnse verzet, zoals zij dat noemen. De banden tussen Hezbollah en Hamas zijn goed, maar Hezbollah heeft in Libanon een enorm wapenarsenaal en heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. De oorlog in Syrië, waar ze meevechten aan de kant van de regering van Bashar al-Assad. Intussen is Israël begonnen met de tegenaanval. Tientallen vliegtuigen van het Israëlische leger voeren aanvallen uit in de Gazastrook. Het veiligheidskabinet van Israël komt zometeen om 12 uur Nederlandse tijd bijeen. Dan is er ook weer een uitgebreid NOS-journaal. Terug naar de taalstaat. Over 25 jaar zal iedereen het zingen. Het lied van oude mensen en voorbijgegane dingen. Ook al zijn we dan vergeten wat we doen en hoe we heten. Of we halen wat we weten af en toe wat door elkaar. De toekomst was een zee, een blauwe zee van tijd. Maar later als je groot bent, wordt later als je dood bent. Naar een plaatsje bij het raam. Daar mag je dan gaan zitten, beetje praten, beetje pitten. Totdat de hemel open gaat en dan roepen ze je naam. Oh, de zomer van het jaar dat wij elkaar ontmoeten. De zomer van het lange gras en van de blote voeten. Is er echt zo lang geleden? Zomaar deden voor het eerst en met elkaar. Adieu, vaarwel, tot ziens. Het afscheid doet me pijn. Want afscheid duurt niet even. Het duurt je hele leven. Totdat de dag van gisteren voorgoed voorbij zal zijn. Ballade van de onsterfelijkheid. En de werktitel van dit nummer was Over 25 jaar. Dat hebben we dan weer teruggelezen in het onlangs verschenen oeuvreboek Boudewijn de Groot, geschreven door journalist Peter Voskuil. De taalschatten van de taalstaat. Alles raak. Mensje van Keulen gedundrukt. De taalschatten van de taalstaat. En het is een prachtige serie die alsmaar uitbreidt. Gedundrukt van uitgeverij Van Oorschot. De boeken bevatten een keuze uit het oeuvre van belangrijke Nederlandse schrijvers. Op dun papier gedrukt, ook fraai uitgegeven. Wij in de taalstaat stonden al eerder stil bij de gedundrukte uitgaven van Maarten Biesheuvel, Godfried Bomans, Willem Wilming, Kees Stip, Gerrit Komrij, Theo Thijssen, Arnie M.G. Schmid. En nu ligt er dus de gedundrukte uitgave van verhalen, gedichten en dagboekfragmenten uit de inmiddels 50-jarige schrijverscarrière van Mensje van Keulen. Goedemorgen. Goedemorgen. Van vrijwel alle uitgaven in deze reeks leeft de schrijver niet meer. U gelukkig nog wel. Waardoor u zelf de selectie voor deze bundel heeft kunnen maken. Dat lijkt mij wel bijzonder. Oh, dat is het zeker. Ja, want wat je net zei is waar. Kees van Kooten leeft nog. Die zat er nog in. Maar verder zijn ze inderdaad allemaal dood. Ja. En toen ik ook gebeld werd, dat was het eerste ook wat ik dacht. Oh, maar ik leef nog. Kan ik nu sterven? Ja. Gedundrukt zijn en dan sterven. Ja, dat zou ook een uitdrukking kunnen zijn. Ja. Nou nee, toch maar ik kon niet. Dus nog bij zijn. Dat is toch wel aardig. Ja. Ja. Is dat dan een selectie die u alleen heeft gemaakt? Of gebeurt zoiets samen met de uitgever? Hoe gaat zoiets? We hebben allebei geselecteerd. Ik heb een lijst gemaakt en de uitgever heeft een lijst gemaakt. En dat was een heel goede overlap. Dus uiteindelijk moesten we natuurlijk toch nog wel wat sneuvelen. Dat is natuurlijk heel jammer. Ja. Maar ja, naarmate je meer hebt, moet er natuurlijk ook meer sneuvelen. Ja. En het gaat bijvoorbeeld om iets meer dan 60 verhalen, maar dan blijft er iets meer dan 20 van over. En dat geldt ook voor de gedichten en de dagboekfragmenten. Ja. Ja. Nou, een selectie betekent van een afstandje kijken. Is er iets opgevallen van die 50 jaar schrijverschap? Ja, als je natuurlijk naar ouder werk kijkt, want de eerste verhalen zijn uit 1969. Die stonden in literaire tijdschriften. Ik kan het me allemaal nog wel herinneren. Ik hoef maar een titel te zien of ik weet nog wel welk verhaal het is en wat erin gebeurt. Maar als je het dan gaat lezen, herlezen, wat je doet voor de correctie, dan denk je wel, ik zou nu een ander woord misschien gebruiken. Maar je denkt ook, jeetje, dat ik dat durfde op te schrijven toen. Maar noem eens een voorbeeld van een ander woord, want daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Nou, een woord als bijvoorbeeld prima, waar ik vroeger een beetje een hekel aan had. Dan denk ik, dat zou ik nu wel weer kunnen opschrijven. En dat kwam ik dan weer vaker tegen. En bijvoorbeeld in mijn eerste werk deed ik iets wat Nessio ook deed, IE in plaats van hij. En daar ben ik helemaal van afgestapt, want vind ik toch niet erg mooi. Dus, en wat was er zo gedurfd? Bijvoorbeeld in mijn eerste verhaal uit 69-70. Er is één verhaal dat heet Jezus is een nul. Nou, dit is nogal een titel ook. En wat Jezus dan allemaal laat uitvreten in zo'n volkstraat, is niet mis. Zou je nou niet meer nou, doen? Nou, jawel hoor, ik durf nog toch steeds wel van alles. Jazeker. Ja. Er staan ook gedurfde latere verhalen in. Beetje horror erin of zo. Daar hou ik ook wel van. Het zijn verhalen, het zijn gedichten, ook dagboekfragmenten. We zochten een klein dagboekfragmentje van ook alweer een tijdje geleden. Uit het jaar 1978, 45 jaar geleden. Wilt u dat eens voorlezen? Oké, ik zie het hier staan. 6 november. Ik mijmer over het boek. Over de personages. Wat allemaal niet mogelijk is. Wat er zoal gebeuren kan of moet. Hoe het zal zijn als het af is. Maar al dat gemijmer zet ik niet om in actie. Waar is de kracht, de durf, het getreuzel om één woord soms, de angst verkeerd bezig te zijn, niet verder te komen? Heel mijn zelfverzekerdheid is weg. Behalve als ik dan weer mijmer. Ah, zo kan dat natuurlijk gaan. Ja, die dagboeken zijn van eind 70, begin 80. En het is niet erg anders, moet ik zeggen. Nee, dit is 45 jaar geleden. Inmiddels bent u zoveel meer ervaren. Ja, maar ze denken, als je dat heet al geroutineerd, dat het dan makkelijker zou worden. Maar zo is het niet. Want je wil toch elke keer wel weer een andere roman of een ander verhaal en een ander gedicht schrijven. Dus die worsteling is er toch nog steeds. Die blijft altijd. Maar als je dan denkt aan wat je wil maken, het verhaal voor je ziet, of de roman voor je ziet, dan vul je dat al in gedachten allemaal al in. En je ziet een heel verloop. Maar als je dan gaat werken, dan blijkt het toch nog een enorme strubbeling. Ja. Ja. Ik las ook een kort verhaal. Ik wil er eentje uitpikken, er staat er meer in natuurlijk. Verhaal dat mij raakte. Het is het eerste verhaal in het boek. Het heet Ik moet u echt iets zeggen. Komt uit een verhalenbundel nog niet zo lang geleden, 2020. Klopt. Gaat over een vrouw die een brief schrijft aan de rechter die een vonnis moet gaan uitspreken over haar zoon, Joey, die een echtpaar en een meisje heeft vermoord. Wilt u het laatste stukje van die brief eens voorlezen? Nou, die vrouw die gaat naar een buurman en laat de buurman de brief schrijven, want het lukt haar maar niet in dat bloknoot. En zij gaat te snel als hij wil gaan tikken. En dan zegt hij, nou, ik neem het wel op en dan tik ik alles uit. En zo doen dus dat dit betekent dat hij onderwijl ook wel eens commentaar heeft, omdat de buurman ook schrikt van alles wat ze vertelt over de misdaden van haar zoon. Ja. Maar goed, dit is het slot. Het is natuurlijk wel een beetje een spoiler, maar... Nou, we doen het toch. Dus Annie vertelt dit aan de buurman en dat schrijft hij op. En die brief is inderdaad voor de rechter. Ik hoop dat u, na dit alles te hebben gelezen, kan begrijpen dat u beter niet mild over Joey kan oordelen. Het is goed dat het in dit land geen oog om oog is en dat de doodstraf is afgeschaft. Maar als u in mijn hart kon kijken, zou u zien dat ik wens dat die hel voor hem en voor ons ophoudt. En dat ik had gewild dat al die bloemen, knuffels en brandende kaarsjes er niet voor dat echtpaar en dat meisje waren, maar voor Joey. Ja, dat ik wou dat hij het was die was vermoord. Met vriendelijke dank voor uw aandacht en veel hoogachting, Annie Buter. Je verwacht een moeder die in een brief aan de rechter mededogen vraagt voor haar zoon, maar ze doet er een schepje bovenop. Ja, want ze vertelt wat hij allemaal heeft gedaan. Hoe hij haar als moeder heeft geterroriseerd. Hoe hij zijn zusje opsloot en terroriseerde. Hoe die was voor andere mensen. Hoe die was gewoon een en al slechtheid van begin af aan. Ja. En dat, een godse leidt eronder. Het is verschrikkelijk. En zelf als hij dan die moord heeft gepleegd en thuiskomt en de bank is doordrenkt nog van het bloed wat hij aan zijn kleren heeft zitten, dan, god, ze kan niet anders dan al vroeg aan de pillen gaan. En ja, afschuw van een hebben. Het was wel een verhaal waarvan ik dacht, hier zit wel een roman in. Want er zitten zoveel levens ook in die brief. Ja, maar dat is het aardige van een kort verhaal. Ook dat kan allemaal in een verhaal verteld. Ja, dat is en ook weer waar. En ik moet zeggen, in de late romans heb ik wel al dit motief al gebruikt. Van een moeder die weet dat haar dochter een misdaad heeft begaan. Ja. Maar die alles juist wil afdekken. Ja, en dit is dan weer daarvan het spiegelbeeld. Ja. Ik zei het al, er komt ook poëzie voor in deze gedundrukte uitgave. We willen een beetje vrolijk eindigen. Het is ook in kinderboekenweek natuurlijk. In het boek is een hele bundel met dierengedichten voor kinderen opgenomen. Het alfabet van aap tot zet. Laten we afronden met het eerste gedicht over Alfons Aap. Ja, want al die gedichten hebben dezelfde vorm en rijmschema. Maar ze hebben natuurlijk allemaal ander dier in als hoofdrol. Ja, en hier komen heel veel ja's in voor. Heel veel. En dit is Alfons Aap. Alfons Aap draagt altijd een jas. Een lange jas met zakken. Waarin hij alles wegstopt wat zijn apenhandjes pakken. Wat appeltjes, een paar aardappels, een half amandeltaartje, een asbak vol met appelstroop, een armband, een vals baardje, 5 aardbeien, 6 aalbessen, een aardbol met een gaatje, een album over Afrika met 88 plaatjes. Van alles komt Alfons van pas, al is het nog zo raar. En wordt die lange malle jas wel allemachtig zwaar. Als mama handen wassen roept, aan tafel allemaal, staat Alfons in de achtertuin als een lantaarnpaal. Het aapje kan geen kant meer op. Wat is het toch? Een apenkop. Speciaal voor kinderen. Is dat anders, schrijven voor kinderen? Nee hoor, want ik schreef dit aanvankelijk voor de achterpagina van NRC, Handelsblad. En ik merkte aan post die ik kreeg dat veel volwassenen het juist volgden. Want het is natuurlijk een spel met taal. He, je hoort en ziet en leest die A heel veel. Ja. Maar bij de B ook Bertus Bok. En bij de C Carolina Cavia. En bij de D Daan Dromedaris. En zo, het was heerlijk om een keer zo met taal om te gaan. Om zo, door het rijm krijg je ook allerlei vondsten. Dus je krijgt elke keer in dat gedicht ook een compleet verhaal. Ja. En ik dacht, ik zoek er een paar uit voor die keuze. Maar ik was ik was blij dat de uitgeverij vond dat ze er allemaal in moesten. Dan moest het ook maar van aap tot zet. Precies. Precies, ja. Precies. Mensje van Keulen, dank. Alles raak, gedundrukt van Mensje van Keulen... is verschenen bij uitgeverij Van Oorschot. Dank voor uw komst. Dank je wel. Mag ik vanavond hier dromen? Dan kan ik bij je blijven slapen. En als je wakker wordt, dan ben ik weg. Mag ik vanavond hier dromen zijn? We hadden zoveel samen. En ik zou zo graag nog één keer. Ik zou gewoon zo graag nog één keer. Maar dat kan natuurlijk niet. Mag ik een deel van jou zijn? Zonder zelf iets te verliezen, dan hoef ik jou niet zo te missen. Want het verlangen doet zo'n pijn. Mag ik vandaag in jouw gedachten, dan speel ik door je hoofd. En kan ik in je fantasie het verlangen wat verzachten. We hadden zoveel samen. En ik zou zo graag nog één keer. Ik zou gewoon zo graag nog één keer. Vanavond hier dromen, dan kan ik bij je blijven slapen. En als ik weet dat je van me droomt vannacht, dan droom ik daar weer van. We hadden zoveel samen, en ik zou zo graag nog één. Ik dacht Paul de Leeuw te herkennen, maar nee. Het is het nummer Dromen, komt uit 2000, werd geschreven door Peter Heerschop. Het is nog geen exodus, maar er lijkt langzamerhand wel een volksverhuizing in de digitaalstaat op gang te komen. Inwoners die X, voorheen Twitter, ontvluchten naar bijvoorbeeld Blue Sky, of in ieder geval alvast een dubbele nationaliteit aannemen. Wij bij ons in de digitaalstaat vinden dat helemaal niet erg. Alle nationaliteiten zijn bij ons welkom. Daarom goedemorgen Oscar Kokken. Dankjewel. Schrijver, presentator, interviewer. Jij bent ook zo'n hybride inwoner van de digitaalstaat. Ja, zeker. Toch een beetje een twijfelachtige plek is het aan het worden daar bij ja. X. Maar je woont er nog wel. Ik ben langzaam, zeker de verhuisdozen staan op allebei de plekken nu. Aha, Blue Sky en X, daar zit je nu allebei op. Nou, op allebei de platformen ging het bij jou ook deze week veel over onze nieuwe eurocommissaris, Wopke Hoekstra. Ik ben er zojuist de uitzending ook mee begonnen. Jij schreef, ik hoop zo dat ze straks de sollicitatie van Wopke bij KLM ook weer gewoon live uitzenden. En het is waarschijnlijk toch die C van CDA Hoekstra dat hij zich nu zo laat roosten voor alle klimaatzonden van deze opwarmende wereld. Nog eentje, In de strijd tegen opwarming van de aarde kijken we nu naar de opwarming van Wopke. En naar het schijnt hebben ze in het privéarchief van Wopke Hoekstra een lidmaatschapskaart gevonden van het CDA. Wopke hield jou nogal bezig. Nou ja, ik vond het wel tamelijk smullen dat hij dat gewoon live te zien was, hoe hij inderdaad, ja, hoe hem het vuur aan de schenen werd gelegd. En het is natuurlijk een wonderlijke situatie hoe hij in één keer de grote voorvechter is. Het voelde toch een beetje alsof Mark Rutte aan het solliciteren was voor een functie als geheugentrainer of zo. Dat je denkt, ja, ja, ik weet het niet helemaal. Ja. Goed, hij is goed in speciale jassen aantrekken en weer een andere rol aannemen. Dat doet hij heel erg goed. Is niet een beetje flauw om hem de maat te nemen? We doen dat allebei, maar... Ja, ja, dat vond ik op een gegeven moment van mezelf. Het voelde daarbij ook dat ik dacht alsof iemand aan mij gaat vragen van... Hey, hoezo ben je nou helemaal in de gloria over je nieuwe vriendin? 4 jaar geleden was je toch nog enthousiast over die ander? Ja, zo werkt het. Soms maak je een overstap in je leven en ga je ergens anders voor. Je deelde een uitspraak van koning Willem-Alexander... over de NSDAP-lidmaatschapskaart van prins Bernhard. Die kwam deze week boven tafel. De koning, en ik citeer, vindt het belangrijk... dat we het verleden onder ogen zien, ook de minder mooie gedeeltes. En toen schreef jij, weten jullie nog dat minder mooie regime... van die minder mooie vuren? Dat schreef je erbij. Dat minder mooie, dat vond jij niet zo'n gelukkige woordkeuze. Nou... Kijk, het geeft eigenlijk aan precies de moeite die iemand ermee heeft. Want als iemand echt kan accepteren, kan toelaten het ongemak wat erbij hoort... dan zou je eigenlijk moeten kiezen voor woorden als deze verschrikkelijke, deze afschuwelijke periode. En doordat iemand toch iets eufemistisch daarvoor kiest... voel je doorcijpelen dat iemand nog niet helemaal in het reinen is met dat deze... minder mooie, nee, afschuwelijke periodes ook hebben bestaan. Ja, het is ook zijn opa waar het over gaat. Het is super ingewikkeld, lijkt me. Waar hij veel van hield, waarschijnlijk. Ja, dat hoop ik, ja. Ja. Voor de Kinderboekenweek maak ik op 14 oktober... een vrolijk programma in de Kunstlinie in Almere. Met op het podium Cincy Zevenbergen, Chinook Thijssen... en een chef-kok die pannenkoeken bakt voor de hele zaal. Oh, en er is ook nog een grote schrijfwedstrijd. Ja. Dat klinkt mij echt als één groot feest in de oren. Heel veel zin in. Ik vind het altijd heel erg leuk. Het meeste wat ik doe is voor een volwassen publiek... maar zo nu en dan voor de jonge jury, bijvoorbeeld voor Passionate Bulkboek. Ook voor jonger publiek en nu dus echt voor bovenbouw, basisschool... in de Boekenweek, in Almere, in de Kunstlinie. En dat wordt volgens mij heel tof. Juist ook die pannenkoekenbakker, daar heb ik erg veel zin in. Komt dat zien. Ja, en we doen het in een soort huiskamersessie. Dus ook misschien een interview in een bed of in een, op de bank. En heel gezellig. Je deelde wat fragmenten uit het Volkskrant-interview... met Kamerlid en lijsttrekker van BVNL, Wiebren van Haga. Ik citeer, ik heb risico's genomen, de lasten zijn voor mijn rekening gekomen... en de lusten wil ik dan graag ook iets meer voor mijn rekening. En jij schreef daarbij, dat interview met Van Haga in de Volkskrant... legt de denkfouten mooi bloot. Hij nam risico's om geld te verdienen en vindt het oneerlijk om het succes te moeten delen. Terwijl hij kon risico's nemen omdat er in Nederland een vangnet is. Betaald door ons allemaal, op ons risico. En jij vond dat hij daar een beetje makkelijk aan voorbij ging. Ja, ik denk wel dat dat iets heel menselijks is, hoor. We hebben altijd de neiging om pech en tegenslag altijd toe te schrijven aan iets buiten onszelf. Maar dingen die goed gaan, succes, is altijd op ons eigen konto. Hebben we goed gedaan. Terwijl, ja, dat is ook allemaal maar mazzel. En als je daar een beetje rekenschap van geeft... dan zijn volgens mij iets mooier in het leven. Dankjewel, Oscar. Oscar Kokke, dank voor je komst hier naartoe. Voor jouw blik in de digitaal staat. Daarmee eindigt het eerste uur. We zijn er heel graag straks opnieuw. Tot zo. NPO Radio 1. Verstappen op weg naar de enige plek waar je kunt inhalen. Dit weekend zou het zomaar eens kunnen gebeuren. De derde wereldtitel van Max Verstappen in de Formule 1. Je kunt het publiek al horen. Tijdens de Grand Prix van Qatar. Luister vanavond vanaf 7:30. Op NPO Radio 1. Max Verstappen op weg naar zijn derde wereldtitel in NOS Langs de Lijn. Wie luistert, weet meer. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het geliefde Requiem van Mozart. Op dinsdag 21 november uitgevoerd door Philippe Herrewegen en zijn Collegium Vocale Gent. Bestel op concertgebouw.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Als kozijnen- en deuren-expert zijn wij geen profeten, maar wel professionals die deskundig advies geven passend binnen jouw budget. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Check al onze beloftes op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profel staat nu ook voor profiteren van extra voordeel. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor 1 euro per lot en maak kans op €50.000. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Heb jij helemaal zin in je eerste koophuis? Houd het vast, zelfs als je contract wat minder vast is. Want een arbeidsmarktscan of een perspectiefverklaring brengt jou misschien wel dichter bij je eerste koophuis. Vraag naar het Klaar voor de Starterspakket bij je hypotheekadviseur of kijk op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. 12 uur. NPO Radio 1. Margriet Vromans. Met straks Ton den Boon en het woord van de week. Het taalloket met Roos de Bruin. Joep van het Hek over zijn nieuwe columnbundel Niet te kloven. En René Appel met het TNA van de Partij voor de Dieren. Maar nu eerst het journaal, want het is oorlog in Israël, zegt premier Netanyahu. Het NOS-journaal met Dorald Megens. Een verrassingsaanval vanochtend in Israël. Hamas vuurde duizenden raketten af op Israëlische steden. En op datzelfde moment trokken Palestijnen vanuit de Gazastrook Israël binnen en vielen daar Israëlische legerposten, politiebureaus en burgers aan. De Israëlische premier Netanyahu zegt in een videoboodschap dat het land in oorlog is. Ezrachei Israël, anachu bemilchama. Lo bemivtza, lo besvavim, bemilchama. Burgers van Israël, we zijn verwikkeld in een oorlog. Dit zijn geen gewone gevechten, het is oorlog. Aldus Netanyahu. Zijn veiligheidskabinet komt rond deze tijd bijeen. Aan de Israëlische kant zouden inmiddels 22 doden zijn gevallen en aan de Palestijnse kant 5, maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers. En intussen is Israël de tegenaanval begonnen en voeren tientallen vliegtuigen van het Israëlische leger aanvallen uit in de Gazastrook, op Gazastad onder andere. Correspondent Ankie Reggers vanuit Tel Aviv. Ankie, een ongekende aanval. Hoe is de situatie op dit moment? Ja, zojuist heeft de woordvoerder van het Israëlische leger aangekondigd dat Israël zich moet voorbereiden op hevige gevechten vanaf nu. En de situatie is nog steeds heel dramatisch hier, want op het ogenblik worden ook nog 10 kibbutzim en dorpen rond de Gazastrook, dus Israëlische dorpen, die worden onder controle gehouden van Hamas-strijders. De mensen daar, ik heb zojuist de contact gehad met een van de Nederlandse mensen die daar in een kibbutz woont aan de Gazastrook. En die mogen dus niet telefoneren, want ze worden omsingeld door terroristen die door hun kibbutz en door hun dorpen lopen. Ze zitten doodsbang in de schuilkelder en mogen ook dus helemaal geen geluid maken, dus ook niet bellen. En dat is iets wat eigenlijk nog nooit vertoond is hier. Dus dat Israël nog steeds niet in staat is geweest om die 10 dorpen te ontzetten van de Palestijnse mensen die daar gewoon rondlopen en alles schieten wat ze zien. De situatie is echt heel ernstig. En er wordt ook al gezegd door de Home Front, die dus dat verantwoordelijk is voor de burgers, dat iedereen in de schuilkelders moet blijven. En dat ook morgen bijvoorbeeld zijn alle scholen afgelast. Alle evenementen zijn afgelast en het is hier een Joodse feestdag waar juist heel veel mensen eigenlijk normaal de straat op gaan. Maar dat is allemaal afgelast. Ankie Reggers vanuit Tel Aviv. Peter Malcontent is historicus, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht. Ja, meneer Malcontent, heeft u ooit eerder dit soort aanvallen van Hamas gezien op deze schaal? Nee, dit is echt volstrekt uniek. Het is natuurlijk duidelijk dat Hamas en Israël vaker met elkaar in conflict zijn geweest sinds 2006 Hamas het voor het zeggen kreeg in Gaza. Maar dit is echt ongekend. Vooral ook omdat op grote schaal nu Hamas-strijders de grens zijn overgestoken. En dat maakt het volstrekt uniek. Dat is iets wat niet eerder gebeurde. Nee, Israël lijkt wel totaal verrast te zijn door die aanval. Normaal gesproken weten ze wel wat er zo'n beetje in Gaza gebeurt. Hoe kan dat? Waarom zijn ze zo verrast, denkt u? Nou, het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar ik denk dat er twee dingen aan de hand zijn. Aan de ene kant denk ik een mate van zelfoverschatting. Het is bijna cynisch om vast te stellen dat ongeveer 50 jaar geleden de Yom Kippur-oorlog uitbrak, waarbij Egypte en omliggende Arabische landen Israël binnenvielen. En dat kwam toen ook als een totale verrassing, omdat Israël gewoon vanuit een positie van superioriteit niet verwachtte dat zoiets nog een keer zou gebeuren. Dat is misschien hier ook wel een klein beetje aan de hand. Wat ook een belangrijke rol kan spelen is het interne conflict in Israël zelf. Er is een extreemrechtse regering. Die moet het doen met een veiligheids- en militair apparaat waarin niet iedereen even blij is met de huidige koers van de regering. Dus er is heel veel discussie, miscommunicatie, discommunicatie. En dat kan misschien ook wel bij hebben gedragen tot dit moment van niet volledige waakzaamheid aan de Israëlische kant. Daar maken de Palestijnen dan, zou je kunnen zeggen, handig gebruik van. Ja, precies. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het CIDI, dat heeft de Nederlandse regering gevraagd om Israël te steunen. Dat heeft de demissionair premier Rutte inmiddels ook gedaan. En ook andere landen doen dat. Verwacht u dat Israël internationaal veel steun zal krijgen? In ieder geval van de landen waar het normaal steun van krijgt. Er zijn natuurlijk ook heel veel landen die Israël niet steunen, vooral niet-westerse landen, maar binnen de westerse groep van landen is de steun voor Israël vrij helder en duidelijk. En laten we er ook niet omheen draaien. Het geweld wat Hamas op dit moment gebruikt is natuurlijk ongeoorloofd geweld. Het is ook tegen burgers gericht. Dat mag ook volgens het internationale recht niet. Dus is het alleen al om die reden wel te verwachten natuurlijk, ook begrijpelijk dat landen dat geweld veroordelen. Zou het ook een signaal kunnen zijn vanuit Hamas aan de Arabische wereld? De banden met Israël die worden wat aangehaald de laatste tijd. Ja. Dat kan ongetwijfeld meespelen. Hamas doet niks voor niks. Opereert ook altijd heel erg strategisch. Dat zie je ook terug in het argument wat wordt gebruikt voor deze aanval. Namelijk de extremistische of nationalistische joden die de Tempelberg op willen. Dus naar de Al-Aqsa-moskee. Dat wordt als reden gebruikt om te zeggen van daarom hebben we die aanvallen geopend. En dat is ook zo'n strategische keuze. Want ik bedoel, Palestijnen kunnen over veel dingen verdeeld zijn. Maar waar ze het wel over eens zijn is de heilige statuur van die Al-Aqsa-moskee. En zo verenig je mensen achter je. Maar het is ook inderdaad, je kunt het ook zien als een signaal dat Hamas nog leeft. Hamas nog sterk is. En dat er voor de Arabische landen ook reden is om Hamas te blijven steunen. En die steun die kalft af naarmate de betrekking tussen Arabische landen en Israël beter worden. En in hoeverre is het denkbaar dat dit zich als een olievlek gaat uitbreiden, dat ook de westelijke Jordaanoever en misschien wel Zuid-Libanon betrokken gaan raken? Die kans is er wel. Maar we moeten denk ik nog even een pas op de plaats maken. Ik ben vooral ook historicus en ik heb geleerd niet veel in de glazen bol te kijken, maar het kan makkelijk op een explosie uitlopen. Hezbollah in Libanon staat aan de kant van Hamas. Er zijn andere groeperingen, ook in de Westbank zelf, die aan de kant van Hamas staan. En wat we niet mogen vergeten is dat de spanningen in de Westbank zelf al geruime tijd heel hoog zijn. Vooral ook vanwege het geweld tussen Joodse kolonisten en Palestijnen, waarbij het Israëlische leger vaak de kant van die kolonisten kiest en dan heel hard ingrijpt tegen Palestijnse burgers. Dus het geduld bij veel Palestijnen is daar ook al op. En afgelopen jaar werd niet voor niks gesproken over de mogelijkheid van een derde intifada. Dus dat zou allemaal in het meest ongunstige geval bij elkaar kunnen komen. Ja, en dan heeft Israël een probleem. Een oorlog, noemt premier Netanyahu dit. Een oorlog die mogelijk internationaal rechtelijk ook nog gevolgen heeft? Ja en nee. Kijk, het is natuurlijk geen normale oorlog. Want je zou tot op zekere hoogte kunnen spreken nog steeds van Gaza als bezet gebied. Ondanks dat Hamas het daarvoor het zeggen heeft. Want de facto sluit natuurlijk Israël Gaza helemaal af. Dus je zou het voor een deel ook nog als een intern conflict kunnen bezien. Maar of je nu spreekt over een internationaal conflict of een intern conflict, waar het om gaat is dat daarbij rechtsregels gelden. Met name ook op humanitair terrein. Wat we nu zien is dat Gaza die rechtsregels overtreedt. Wat we waarschijnlijk in de loop van de dag gaan zien is dat Israël die regels ook gaat overtreden als het opnieuw een Gazastad bombardeert, waar het nu mee bezig is. Dan zal er ongetwijfeld ook weer een reactie bijvoorbeeld vanuit de VN komen dat beide partijen zich wel dienen te houden aan rechtsregels op dat terrein. Peter Malcontent, historicus en docent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht. Dank u wel. Ander nieuws nog. Na de klimaatprotesten op de A12 heeft de politie de aanhouding van 32 kinderen doorgegeven aan Veilig Thuis. Dat is het meldpunt voor kindermishandeling. En dat schrijft de Volkskrant na een inventarisatie. Bij de protesten vlakbij Den Haag waren ook minderjarigen aanwezig en een aantal daarvan werd ook opgepakt. De politie sprak van enkele tientallen aanhoudingen. Een week geleden had Veilig Thuis nog maar één melding binnen. De politie zegt nu dat eerst is gecontroleerd of het wel zin had om aanhoudingen door te geven. En dat is nu in 32 gevallen gebeurd. Jongeren tussen de 19 en 27 lopen niet warm voor een gratis HPV-vaccinatie, blijkt uit cijfers van het RIVM. Bijna een jaar na de aftrap van de vaccinatiecampagne valt de opkomst tegen. Ruim 1,3 miljoen jongeren komen in aanmerking voor de gratis dubbele prik. Die beschermt tegen ernstige vormen van kanker. Daarvan haalde nog maar 21% één prik. Voor een volledige vaccinatie zijn twee prikken nodig. Het ministerie van Volksgezondheid noemt jongeren geen makkelijke doelgroep en heeft de vaccinatiecampagne verlengd. 11:50 is het de weersverwachting nog. Vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen zon. Het uiterste noorden wel mogelijk nog wat regen. Ongeveer 20 graden vandaag. Morgen zon en wat sluierbewolking bij een graad of 17. En voor de verkeersinformatie zit bij de ANWB Helene de Geest. Ja, het is druk op de weg, voornamelijk door wegwerkzaamheden. Maar er is ook een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Amersfoort is de vertraging een half uur. De andere kant op ook een kwartier vertraging daardoor tussen Stroe en Hoevelaken. Verder is het erg druk in de buurt van Amsterdam door allerlei wegwerkzaamheden. Onder andere de A9 is dit weekend in beide richtingen dicht. Op de A4 daardoor file van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. De vertraging is daar ongeveer een half uur. Ook op de A10 tussen Osdorp en knooppunt Amstel een kwartier vertraging. En ook op de A10 op de Ring Noord tussen Volendam en de Koentunnel is de vertraging ook een kwartier. Ga ik investeren in een nieuw bedrijfspand of toch verbouwen? Wat het ook is, met Yuki's boekhoudsoftware weet je zeker dat je de juiste keuze maakt. Met Yuki kies je voor slimmer boekhouden, meer financiële controle en betere beslissingen. Ontdek het op yuki.nl. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Netto, hè? De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Meer weten over de slimme boekhoudsoftware van Yuki? Ga naar yuki.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik moet niet op een beetje gaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar... Nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Taal staat. Margriet Vromans. Ik las een interessant stuk in NRC deze week met als kop: de mentale gezondheidscrisis is een taalcrisis. Veel jongeren blijken tegen emotioneel ongemak hun heil te zoeken in zelfhulppsychologie via video's op sociale media. Daar vinden ze de woorden die hun gevoelens een etiket geven. Niet langer zijn ze jaloers, ze zijn angstig gehecht. Ze zijn niet chagrijnig, maar depressief. En ook zijn ze niet vreselijk geschrokken, ze zijn getraumatiseerd. Therapietaal en psychopraat, waarmee ze complexe emoties versimpelen en hun onrust tot één simpele term definiëren. Maar in plaats van zo minimaal hebben we juist meer taal nodig, was de conclusie in het stuk. Gelaagder, gevarieerder, genuanceerder taal. En die vind je in de literatuur. Namen voor complexe stemmingen, uitdrukkingen voor ambivalentie en termen voor tegenstrijdigheden, die vind je niet op TikTok. Maar juist romans leren je daarmee om te gaan. Lezen houdt je geestelijk gezond. Prachtig pleidooi. Welkom in de Taalstaat. Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la, en oolijk. Brussel was toen nog een ruisende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de Broekerplaats was het vol en dol. Heren met strohoeden, zware knevels. Dames met sleepjurk en kamparasol. De paardentram schoof langs oude gevels. Op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij mijn opa zaliger, zij mijn oma zaliger. Hij was sergeant-majoortje, zij zat op een kantoortje, hij dacht niet na, zij dacht aan niets. Dus wie verwacht van mij nog iets? O, Brussel was toen nog een zwierige stad. Brussel was toen, oh la la, en oh lekker. Brussel was toen nog een tierige stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de kasseien rond de Sinterkatlijn dansen de sleepjurken. Knevels op de kasseien was een dansend festijn. De paardentram danste langs de gevels. En op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij mijn opa zaliger, zij mijn oma zaliger. Hij had haar ingenomen, zij had hem laten komen. Het was vrije keus van allebei. Dus wie verwacht er ernst van mij? O, Brussel was toen nog een dansende stad. Brussel was toen, oh la la, en oh leuk. Brussel was toen nog een chansende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. In het gaslicht rondom de Sint-Justine zongen de sleepjurken en de knevels. In het gaslicht zong strohoed en crinoline. De paardentram knarste langs de gevels. En op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij mijn opa zaliger, zij mijn oma zaliger. Voor hem kwam de oorlog nader. Bij haar kwam gauw mijn vader. Ze zongen als de nachtegaal. Dus wie verwacht van mijn moraal? Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la, en oh luk. En Brussel was toen nog een ruisende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Brussel. Ernst van Altena vertaalde dit. Brussel van Jacques Brel voor Lisbeth List. En zij bracht het uit in 1970. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boon van de Dikke van Dalen met het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Yvonne Scheffers uit Den Bosch presenteert Haar vergeet wordt. Joep van 't Hek over zijn nieuwe columnbundel Niet te kloven. En René Appel bespreekt de TNA van de Partij voor de Dieren. Het woord van de week. Supplement op Dikke van Dalen laat heel wat weg. Dat stond in 1970 in Dagblad Trouw. Lelijke nieuwe woorden, zoals bijvoorbeeld arbeidstijdverkorting, werden niet opgenomen in het woordenboek. Dan zouden ze maar inburgeren in de Nederlandse taal. En popmuziek werd toen nog gedefinieerd als vulgaire hedendaagse amusementsmuziek. Er is veel veranderd. Tegenwoordig wordt elk nieuw woord welwillend geproefd en gewogen door Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Ton, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het woord van de week voor jou? Dat is het woord gratis bierrecessie. En dat dook deze week op in een column, een economische column van in de Telegraaf. Mm-hmm. En het verwijst naar recessie die het gevolg zou zijn van te veel geld uitgeven door de overheid, terwijl daar geen dekking voor is. En ik denk dat we dat woord te danken hebben aan een uitdrukking die sinds de algemene beschouwing weer heel populair is, namelijk gratis bier. Gratis bier, dat is een uitdrukking voor bestedingen doen waar je inderdaad geen dekking voor hebt. Dus het is dus een woord gebaseerd op een uitdrukking. Ja, gratis bier staat ook wel eens voor loze beloftes, hè? Ja, inderdaad. Op die manier kun je het ook opvatten. Het wordt ongeveer een jaar of 20 al gebruikt in verschillende betekenissen. Maar inderdaad, nu sinds de algemene beschouwing heeft het dus weer die economische betekenis. Ja. En vandaar. Gratis bierrecessie. Het is geld wat uitgegeven wordt zonder dat er dekking voor is. Het lijkt een beetje op de Engelse term: there is no such thing as a free lunch. Ja, precies. Nou, dat is natuurlijk wel leuk, want die uitdrukking gebruiken we ook wel vaak in het Nederlands. Maar het is natuurlijk een prima Nederlandse pendant, hè? Zoiets als van gratis bier bestaat niet. Ja. Dus misschien kunnen we die uitdrukking wat bekender maken. En dat zou ten koste gaan van de Engelstaligen misschien. Ja, nou, misschien zegt het ook wel iets dat wij voor bier kiezen en Engeland voor de lunch. Ja, dat klinkt toch wat chiquer in het Engels. Ja, een beetje wel, ja. Er zijn heel veel varianten mogelijk, hè? Gratis biervakantie, gratis bierminister. Ja, inderdaad. Gratis bier argumenten. Er zijn inderdaad sinds een paar weken vind ik veel van dit soort samenstellingen. Het is begonnen met gratis biermotie. Natuurlijk in de Tweede Kamer. Maar ik denk dat gratis bier inderdaad wel eens een productief eerste woorddeel zou kunnen gaan worden. Nou, tot slot dan jouw definitie. Gratis bierrecessie. Ja, dat is een recessie die op grond van economische wetmatigheden volgt op een periode van overbesteding door de overheid. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Dank je wel. De meest veelzeggende quote van de week. De invoering van een correctief referendum is deze week weer een stapje dichterbij gekomen. Dinsdag stemde een meerderheid van de Eerste Kamer met een voorstel daartoe in. In dat voorstel zijn alleen een hoop zaken nog niet ingevuld. Bijvoorbeeld de kwestie wanneer zo'n referendum bindend is. En hoewel zijn partij, D66, voorstander is van referenda, had senator Boris Dittrich daarom toch zo zijn bedenkingen. Dat voelt toch een beetje alsof je voor een feest bent uitgenodigd en bij de voordeur staat. En dan kijk je door het raam naar binnen en dan zie je, er hangen nog geen slingers. De hapjes zijn er niet, je hoort geen muziek. En eigenlijk zie je helemaal nog niemand in de feestruimte. Dus je aarzelt, want als je aanbelt, dan gaat de deur open en dan moet je naar binnen. En er is straks geen weg terug meer. Maar je weet ook niet precies waar je naartoe gaat met die referendumwet. Boris Dittrich wist het veelzeggend onder woorden te brengen. Hij gaf nog wel aan te willen helpen met het ophangen van de slingers voor het feest. De meest nietzeggende quote van de week. Politici lijden vaak aan de ziekte van wij. Want wie wij zegt, maakt niet zichzelf verantwoordelijk, maar de groep. Wij, het kabinet, wij, de politiek. En waar iedereen verantwoordelijk is, is niemand verantwoordelijk. Demissionair premier Rutte is een groot verbruiker van de wij-vorm. Afgelopen woensdag verscheen hij voor de commissie die het toeslagenschandaal onderzoekt. Kunt je de haren uittrekken dat we dat met elkaar niet, in ieder geval Op het kabinetsniveau. Voordat u een beschouwing gaat geven, ik ben heel erg nieuwsgierig in de ik-vorm. Ik ga hem herformuleren. Ik vind het een schande dat we niet in geslaagd zijn om met elkaar voor 2019 vast te stellen dat er zich een drama aan het voltrekken was. D66-Kamerlid Salima Belhaj vraagt of Rutte misschien ik kan zeggen in plaats van wij. En dat lukt maar half. Hij zegt, ik vind het een schande dat wij er niet in geslaagd zijn om met elkaar op tijd te zien dat het misging. Even later vraagt Belhaj wat Rutte zou zeggen tegen een van de gedupeerde ouders die bij de commissie een zelfgeschreven gedicht voordroeg. Dat wij met z'n allen als politiek tegen hem... Wat zegt u tegen hem? Hè? Wat zegt u tegen hem? Dan zeg ik tegen hem dat ik me kapot schaam dat wij als politiek, en ik natuurlijk als eindverantwoordelijke uiteraard ook, niet in staat zijn geweest om dit te voorkomen. Wij met z'n allen als politiek, zegt hij. Waarna dan eindelijk een ik ook volgt. Belhaj moest er wel twee keer om vragen. Wij van de Taalstaat vinden dat heel nietszeggend. En ik ook. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Tom Kooi gebruikte op zijn werk de zin de directeur werd vergruist. Maar zijn collega's maakten hem duidelijk dat dit toch echt verguist moest zijn. Dus zonder R. Helaas moest ik ze na een korte zoektocht op internet gelijk geven, zo schrijft Tom ons. Mijn vraag is nu de volgende. Hebben verguizen en vergruizen wellicht dezelfde oorsprong? Verguizen is het afbreken van iemand en vergruizen is hetzelfde, maar dan van materialen, aldus Tom. Ga ik over praten met Roos de Bruin van de taaladviesdienst van Onze Taal. Roos, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag inmiddels, inderdaad. Ja, zo laat leven we al. Hebben vergruizen en verguizen inderdaad dezelfde oorsprong? Nee, dat is niet zo. Dus als je gaat kijken naar hoe deze werkwoorden ontstaan zijn, dan zie je dat ze echt een verschillende herkomst hebben. Nou, eerst dan maar eens even verguizen. Wat is daar van de herkomst? De herkomst van verguizen gaat waarschijnlijk terug op een oeroud werkwoord geusan. Zo moet het ongeveer geklonken hebben. En dat betekende in flinke hoeveelheden stromen, dus rijkelijk stromen. En het is dus mogelijk ook verwant met gieten en gutsen. En in de verte dan ook met gijzer. In de betekenis van zo'n bron, zo'n ontspringende bron. Warme bron. Zo'n warme bron, juist. Ja. En van dat oude werkwoord geusan ontstonden al in verschillende talen heel vroeg figuurlijke betekenissen, zoals ophitsen en bespotten. En misschien moet je bij verguizen dus eigenlijk denken aan het beeld dat iemand als het ware besproeid wordt met kritiek en met spot. En in het Nederlands in de middeleeuwen kreeg verguizen de betekenis belachelijk maken en bang maken. En later dan de betekenis die we nu nog kennen, dus iemand echt genadeloos bekritiseren. Dus echt iemands reputatie kapot maken. Ja, dat is verguizen. En vergruizen, waar komt dat dan vandaan? Vergruizen, ja, daar zit duidelijk gruis in. Dus je bedoelt er iets mee dat iets tot gruis, dus tot een soort korrels verbrijzeld is. En gruis is een Frans leenwoord. In het Frans betekent grès. Zandsteen. En als je dan weer heel veel verder teruggaat in de tijd, ja, dan kom je ook weer terug bij zo'n oeroude werkwoordstam, iets als greut. En dat betekent iets als malen. Dus vergruizen heeft dus meer banden met gort en gries, zoals in griesmeel, en met in gruzelementen vallen, met gruzelementen. Dus ja, als je verguist wordt, kun je inderdaad eigenlijk wel zeggen dat je reputatie vergruist is. Dus het is niet zo gek dat je die woorden door elkaar gooit. Ja. Maar je moet dus bij verguizen dus eigenlijk denken aan kritiek rondsproeien. En bij vergruizen echt tot gruis malen. Dus ja, dat is echt iets anders. Het is wel lastig, hè? Woorden die een beetje op elkaar lijken, toch een verschillende betekenis hebben. Daar krijgen jullie vast veel vragen over. Ja, en een heel bekende is verschaald en verschraald. En dan gaat het vaak over bier. Ja, dus moet je nu zeggen verschaald bier of verschraald bier? En ja, het antwoord is dan, de term is echt verschaald bier. Dus dat betekent bier waarvan de frisheid is verdwenen. Hier kun je zeggen, het is niet zo gek om te spreken van verschraald bier. Want schraal betekent karig, armoedig. Bier met een armoedige smaak. Maar verschraald bier klinkt helemaal niet zo gek. Nee. Maar de term is echt verschaald bier zonder R. En het is ook wel rijk om die twee verschillende termen uit elkaar te blijven houden, toch? Eigenlijk wel, ja. Want eigenlijk als woorden heel erg op elkaar lijken, dan moet je je gewoon niet laten foppen. Nee, dat is inderdaad wel de conclusie, ja. Gewoon maar blijven gebruiken. Ja, zo is het. Roos, dank je wel. En heeft u ook een vraag voor het taalloket? U kunt ons altijd mailen. taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Soms leiden ze een slapend bestaan, omdat dat waar ze naar verwijzen uit het straatbeeld is verdwenen, die woorden. Denk maar bijvoorbeeld aan Solex. Wie ziet er nog een Solex? Maar soms hebben we ineens een ander woord gevonden om hetzelfde mee te zeggen. Ooit zeiden we bijvoorbeeld mieters als we iets leuk vonden. Daarna werd het tof of gaaf en nou vinden we het chill. Elke week staan wij van de Taalstaat stil bij een woord dat langzaam naar de bodem van ons vocabulaire dreigt te zinken. Vandaag is dat het vergeetwoord van Yvonne Scheffers uit Den Bosch. Mevrouw Scheffers, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw vergeetwoord? Het vergeetwoord van mij is gemak. Gemak, dat is toch niet vergeten? Nee, maar wel als zijnde een poepdoos. Oh ja, die zijn we gelukkig vergeten, wou ik bijna zeggen. Heeft u zo'n poepdoos nog meegemaakt, zo'n gemak? Jazeker. 6 jaar geleden ben ik met een groep de Kilimanjaro op geweest. En tot mijn grote verbazing was daar nog menige poepdoos te vinden. En dat noemden we dan een gemak. Waarom heet het eigenlijk zo? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik niet terug kunnen vinden. Ik weet wel dat mijn grootouders, die woonden in Rotterdam, en die hadden in de tuin een gemak staan. Dus je moest vanuit de woonkamer een trapje naar beneden. En dan stond in de tuin het gemak. Nou, dus daar kende u het nog wel van. Gebruikt u het woord ook nog? Nou, sinds de Kilimanjaro gebruik ik het wel weer. Het was echt in de vergetelheid geraakt. Maar ik vind het eigenlijk een mooi woord in plaats van een poepdoos. Ja. Nou ja, wie gebruikt dat nog, zou ik bijna zeggen. En uw omgeving is daar ook akkoord mee? Jazeker. Ze zijn niet anders van mij gewend dat ik af en toe bijzondere woorden gebruik. En daar kijkt niemand meer van op, zelfs de kleinkinderen niet. Nou, hou uw gemak, zou ik willen zeggen. Yvonne Scheffers uit Den Bosch. En hou het woord in ere. Zeker, dank u wel. Dank voor uw vergeetwoord. En wie ook een vergeetwoord wil adopteren, nou, maak het kenbaar via nporadio1.nl/vergeetwoord. En dan wordt uw aanvraag doorgestuurd naar Nelleke Noordervliet. Zij is de beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. En zij beoordeelt dan of het geschikt is voor adoptie. Zijn woorden opgeschreven als de kernen van niet wordt begrepen. Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn? Hoe anders zou het zijn? Ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach. Als ik dat niet had, was ik depressief, suicidaal. Ze zeggen, doe normaal, verman jezelf. Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel. Maar goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me. Alles is er al van binnen. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn God, zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden. Niet de jou of de zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een multispagaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles. Beetje zoals mijn eigen ma. Zij is toch goed voor deze wereld. We willen meer plus, door de crisis is iedereen skeer. En dan die eeuwige strijd. Klopt, drama aan de deur is een ieder van de partij. Ja. Ja, we willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Lieve, hoe zou het zijn? Leven een breek, deel ik het leed is of met de trein. Pootje waarde in het universum, modder, bad, verse koffie en de ochtendkrant. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. De hemel valt, een nummer van Typhoon. Hij schreef het in 2012 samen met producer Dries Bijlsma. NPO Radio 1. We gaan eerst naar het laatste nieuws met Dorald Megens. Ja, het geweld in Israël. Hamas laat in een video zien dat er Israëliërs zijn gegijzeld en meegenomen naar de Gazastrook, meldt persbureau Reuters. Op die beelden zou te zien zijn dat ze nog in leven zijn en gekneveld. Het gaat om militairen, maar ook om Israëlische burgers. Op andere video's die op sociale media rondgaan zijn ogenschijnlijk leden van Hamas te zien die dode Israëlische militairen tonen. Het lijkt erop dat die militairen zijn geëxecuteerd. Bij de Palestijnse beschietingen op Israël vanochtend zijn volgens Israël zeker 545 mensen gewond geraakt. En eerder meldde Israël al 22 doden. Palestijnse autoriteiten melden ook slachtoffers door aanvallen van Israël. Hoeveel het er zijn is niet bekend. Volgens historicus Peter Malcontent is de schaal van de aanvallen die Hamas op dit moment uitvoert ongekend. Dit is echt volstrekt uniek. Het is natuurlijk duidelijk dat Hamas en Israël vaker met elkaar in conflict zijn geweest sinds 2006 Hamas het voor het zeggen kreeg in Gaza. Maar dit is echt ongekend. Vooral ook omdat op grote schaal nu Hamas-strijders de grens zijn overgestoken. En dat maakt het volstrekt uniek. Nederland veroordeelt de terroristische aanvallen op Israël in de krachtigste bewoordingen. Op X zegt demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken: dit moet onmiddellijk stoppen. Israël heeft het recht zich te beschermen. Demissionair premier Rutte heeft zijn Israëlische ambtgenoot Netanyahu laten weten dat Nederland Israël volledig steunt. En ook andere Nederlandse politici reageren geschokt op de aanvallen en steunen Israël, zeggen ze in tweets. Straks om 1:00 een lang nieuwsbulletin. Nu terug naar de Taalstaat. De Taalstaat met Margriet Vromans. Volgend jaar wordt hij 70. Hij staat al 50 jaar als cabaretier op de planken. En hij staat al 30 jaar op de achterpagina van NRC met een column elke zaterdag. En net als ieder jaar zijn die columns ook dit jaar weer gebundeld. Goede aanleiding dus om te praten met Joep van het Hek. Joep, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je hier bent. 52 columns van het afgelopen jaar, gebundeld onder de titel Niet te kloven. Dat vonden wij wel een opvallend werkwoord. Wat bedoel je daarmee? Kloven? Ja, het komt van klieven natuurlijk. Het is een beetje eigen gekozen, zoals ik wel vaker eigen woorden kies. Ja, de kloof tussen arm en rijk, de kloof tussen wat er allemaal aan de hand is. En ik denk dat ons land het wel vaak genoemd wordt, maar dat we er uiteindelijk niet aan ten onder gaan, denk ik. Ja. Ervaar jij zelf een kloof in de samenleving? Ik zit wat dat betreft aan de goede kant. Dus ik heb volle zalen en ik verkoop boekjes. Ik heb geen honger. Maar ik begrijp wel dat er heel veel mensen het moeilijk hebben en ingewikkeld hebben. Je ziet de kloof wel. Ja, ik hoor het en ik zie het en ik merk het ook wel in gesprekken. Mm-hmm. Ja, ja. Je bent bezig aan je afscheidstournee nog tot mei volgend jaar. En ik las in het programma dat jij wilt reflecteren op de Grand Canyon die inmiddels tussen jou en de jongere generatie gaapt. Een Grand Canyon, dat is wel een hele diepe kloof. Ja, maar dat is ook weer een beetje een grapje. Ook een beetje ironisch bedoeld. Want volgens mij valt dat wel mee. Als ik Daniel Arends podium hoor, dan denk ik, oh ja, zo deed en zo doe ik het ook. Tenminste, het zit in qua humor en zo. Ja, het is een beetje ook. Het is opgeschreven door een cabaretier. Hè? Ja. Dat is altijd anders natuurlijk. Maar toch even die kloof, rijk en arm. Er is natuurlijk ook een kloof qua polarisatie in de samenleving. Ja. Hè? Mensen zijn hard tegen elkaar, uiten zich hard. Ja. Dat doe jij ook aan mee. Ja, ik doe eraan mee. En ik merk ook aan de reacties, vaak op mijn columns, meer dan vroeger, dat een heleboel dingen die ik ironisch bedoel, dat ik daar een hele rare reactie op kreeg. Ik denk, schrijf ik dat nou? Ja, ik schrijf het wel, maar dat is met een en in theater zeg ik het natuurlijk, dan zeg ik het met een knipoog of dan zeg ik het. Er wordt slecht gelezen. Mm-hmm. Of ik kan echt niet schrijven. Dat zou ook zo kunnen. Mensen lezen niet de knipoog. Nou, de knipoog, het lijkt wel of de ironie, de grap, de relativerende toon die ik probeer in zo'n column te brengen. Ontzettend boos gereageerd. Ja, satire, ironie, dat zijn dingen die jij wel gebruikt. dat doet een journalist niet. Maar mensen lezen dat niet meer misschien. Nou, misschien, of horen het niet. Nou, misschien, ja, maar, nou, mensen nemen dingen onbeduidelijk serieus. En dat ja, ja. Maar ik ga gewoon door. Ik ga niet mijn dingen aanpassen aan de... Nee. Ik wil toch even in het voorwoord bij het boekje... ga jij ook in op die kloof? Ik wil toch graag even een stukje van de inleiding horen. Wil je het voorlezen? Ja hoor. Of de kloof in ons land inderdaad groter is dan in mijn jeugd... toen er veel meer arme mensen en veel minder miljonairs waren. Daar twijfel ik over. Wat ik wel weet is dat ons land er uiteindelijk niet aan kapot gaat. Daarvoor hebben we allemaal nog net iets te veel gevoel... en fatsoen in onze volgevreten donders. We laten onze tegenstanders uiteindelijk niet barsten... en durven ze zelfs een klein beetje gelijk te geven. Een heel klein beetje, na heel lang lullen. Daarom de optimistische titel van deze bundel. Niet te kloven. Een optimistische titel. Ja. Ben jij een optimist? Nou, met het laatste nieuws weer niet, nee. Nee. Oorlogje erbij. We zaten samen naar het journaal te luisteren. Ja, ik zie jou een beetje in elkaar krimpen. Ik ben nog wakker en ik denk, ja. Ik ben over een heleboel dingen niet optimistisch. Ook niet qua klimaat. En qua, ik sprak nu mensen die in Zwitserland... die echt gewoon de gletsjers zien smelten. En ja, er is ontzettend veel aan de hand, ja. En dan toch optimistisch proberen te blijven? Valt jij dat? Nou ja, je moet blijven geloven. Ik had toevallig net thuis met mijn dochter... had ik mijn kleinkind van 4 maanden op mijn knie zitten. Dat ik, we moeten wel door met z'n allen. Ja. 52 columns heb je geschreven van september vorig jaar tot afgelopen augustus. Die zitten nu dus in die bundel. Als dan zo'n bundel uitkomt, ga je dan nog een beetje selecteren? Ga je nog wat veranderen? Nee, hij gaat elke week naar de uitgeverij. En soms maak ik een enorme blunder. Laatst had de premier van Noorwegen iets gezegd. En toen had ik in mijn column in snelle tik had ik gezegd... de president van Noorwegen zei... En toen krijg ik wat op de goede lezers. Die meteen zeiden, er is een koning daar, Joep van het Hek. Opletten, ja. Scherp blijven, ook al ben je... En dat vind ik heel grappig. En dan die verbetering, die maak ik dan wel in het boekje. Ja. Dan schrijf ik even gauw aan Roel, mijn eindredacteur van... Verander dat even. Maar in principe gaan ze er zo. Ik neem ook geen woorden terug en ik ga het ook niet veranderen. En soms worden columns ingehaald door de waarheid, zeg maar. Maar dat laat ik zo. Ja. Ik ga niet. Het was toen mijn mening. Je gaat niks veranderen. Ja. Heb je wel spijt ergens van dat je denkt, nou, heb ik dat nou niet een beetje scherp opgeschreven? Nee, ik heb wel spijt dat ik die Bernhard nooit harder aangepakt heb dan. Ik vond het altijd al een... vandaag noem ik hem een Germaanse gladjakker. Maar het is natuurlijk... Ja, ik vind het toch wel allemaal heel, heel, heel kwalijk. Ja. Dat we daar koninklijke hoogheid tegen hebben gezegd. Tenminste, zijn mensen die doen dat. Ja, ja, inderdaad. Anjar in je rever heb jij nooit gehad, denk ik. Nee, ik heb het sowieso... Ik ben republikein en ik vind dat maar onzin. Ja. Maar dat we nu met deze familie zitten... Die, houd er mee op. Het is niet anders. Mee. Toch nog even over dat woorden veranderen. Eind februari schreef je naar aanleiding van de discussie... over het taalgebruik van Roald Dahl... dat er woorden geschrapt of veranderd moesten worden in zijn boeken. Ja. Daar heb je toen ook een stuk over geschreven. Wil je daar een stukje uit voorlezen? Woorden terugnemen of zachter maken. De inhalige erven van Roald Dahl wilden dat flikken... bij de grote schrijver op wiens lijkzak ze al jaren teren. En de foute uitgever werkt hier in eerste instantie graag aan mee. Misschien worden de Russische uitgaven sowieso gekuist. Ze hebben daar namelijk nogal tere zieltjes. Gisteren ben ik meteen naar mijn notaris gegaan... om ervoor te zorgen dat er na mijn dood niet aan mijn woorden gemorreld wordt. Door niemand. Een dikke nicht blijft een dikke nicht. En dan heb ik het niet over mijn nichtje, maar over een buurman. Of moet ik daarvan maken een corpulente meneer... die graag met zijn moeder naar ballet gaat? Kortom, iemand die zijn bonus uit de bedrijfskas pakt... terwijl die kas door zijn wanbeleid bijna leeg is... is gewoon een smerige graaier. En iemand die in een oorlogssituatie vrolijk verder handelt... is gewoon een collaborateur. Je mag hem ook een Siebert noemen. En van die woorden blijft iedereen af. Anders wordt mijn volgend jaar te verschijnen verzameld werk een angstig dun boekje van nog hooguit 5 bladzijden. De rest is dan door woke wauwelaars geschrapt. Hoe mijn verzameld werk gaat heten? Duidelijke taal. Gewoon poep smeren. Maar dan met woorden. Je blijft doen wat je al die jaren hebt gedaan. Je schrijft ook nu in je voorwoord dat je jokkebrokkenpiloten op hun nummer wilt zetten en dat je mensen wilt beledigen die er meestal expliciet om vragen. Ja, de meeste mensen melden zich deze week. Wopke Hoekstra heeft echt op mijn deur staan rammelen. Mag ik in je column? Want ik heb nog nooit een man echt zo raar zien doen. Ik denk ook, zijn vrouw is huisarts. Ik denk dat hij echt over mijn uren maakt op dit moment. Ja. Politiek is een van jouw geliefde onderwerpen. We hebben nog één stukje wat ik je graag wil horen lezen. Uit Vreemdelingenmagneet, pagina 189 in jouw bundel. Gaat over het aftreden van Rutte. De val van het kabinet. Lezen? Ja, graag. Ga ik nu doen. Ik vond Mark zijn vertrek wel zielig voor Wopke. Die vertelde ook dat hij een functie elders ging zoeken. Maar niemand die er ook maar een lettergreep aandacht aan besteedde. Hij vertrekt als een volleerde kapitein Schettino en verlaat als eerste het zinkende CDA-schip. En het droeve matrozenduo Hugo en Marnix gaat monterd met hem mee. Inmiddels gaat de slagpartij door. Kaag weggepest en dat is ronduit triest. Als serieus bedreigen van politici dit als resultaat heeft, dan zit je als land heel dicht bij het putje. Mijn politieke hoop is Omtzigt. Ik smeek hem om inderdaad een partij te beginnen en om samen met de dames Leijten en Moorman een regering te vormen, van mijn part aangevuld met de VVD. Een stevige functie voor lijsttrekker Dian Jezilkus. Waarom? Omdat zij een vluchtelingenmagneet kan worden. Ooit in een gabbelbootje deze kant uitgekomen en nu een belangrijke ministerspost. Dat lijkt mij voor duizenden vluchtelingen een mooie reden om hierheen te peddelen. Als een soort hoop. Deze VVD-mevrouw als prachtig voorbeeld. Dat zij op duizenden posters in arme landen komt te hangen. Kom naar Nederland. Daar liggen je kansen. Voorbeeld van de ultieme hoop. Waarom ik dit wil? Dat heet humor. Rechts-Nederland snapt dat wel. Dat is het leuke van VVD'ers. Daar kan je enorm mee lachen. Joep van het Hek, dank je wel. 30 jaar columns, nu weer een nieuwe bundel. En je afscheidstournee, totaal uitverkocht. Heel veel succes daarmee. En graag tot een andere keer. Joep van het Hek. Tot ziens. Altijd en lang zijn wij op weg naar Kaap de Goede Hoop. Ze zei, ik hou van het geluid van de regen en van het ruisen van de golven in mijn hoofd. Ze zei, ik sta je bij, ik help je wel bij het laten gaan. Vallen in mijn handen, zout water, zout water. De definitie van liefde, de definitie van pijn. Hoe kan ik je laten vergeten? Ze zei, we moeten verder, we moeten door. Aftalen, opstijgen naar een wereld zonder tijd. Ze zei, ik sta je bij. De Goede Hoop. Eerste single van het album Schaduw van de Liefde uit 2003. Funk, boeien. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november... presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Met René Appel. Ja, René Appel onderzoekt welke taal politieke partijen gebruiken. Fijn om jou weer te zien en hier te hebben, René. Vandaag is de Partij voor de Dieren aan de beurt. Ruim 20 jaar geleden opgericht. In 2006 voor het eerst in de Kamer gekomen. Toen nog met deze vrouw als boegbeeld. Ik wil de politiek in, omdat de zwaksten in onze samenleving niet vertegenwoordigd zijn. De dieren. Voor het eerst in de geschiedenis is er een partij vertegenwoordigd in het Nationaal Parlement dat exclusief opkomt voor de belangen van dieren. En dat is een historische doorbraak waar ik heel erg blij mee ben. Ja, hier hoorden we natuurlijk Marianne Thieme. Eerst in een column in Buitenhof uit 2002. En daarna november 2006 in het NOS-journaal. Vlak nadat ze heeft gehoord dat haar partij 2 zetels heeft veroverd bij de verkiezingen van dat jaar. René, wat viel jou hieraan op? Nou ja, uiteraard staat het woord dierencentrale. Dat kan niet anders dan Partij voor de Dieren. De dieren noemt ze ook de zwaksten in onze samenleving. En ze wil opkomen voor de belangen van die dieren, omdat ze zelf niet vertegenwoordigd zijn. Nu, ja, ze zijn nu wel vertegenwoordigd, namelijk door de Partij van de Dieren. Ja. Ik stel me er overigens wel iets bij voor als dieren die wel zelf vertegenwoordigd zijn. Dus in die kamerbankjes zie ik daar achterin volgens zitten wat geiten en wat koeien enzovoorts. Maar goed, dat is mijn fantasie. Politieke dieren. Ja. Ik ben er altijd ontzettend trots op geweest om samen met jullie te vechten voor dieren en de natuur. En voor een leefbare aarde voor al haar bewoners. Heel veel mensen denken, de Partij voor de Dieren gaat alleen maar over dieren. Maar je moet verder kijken dan de naam van de partij Langnus. Ik bedoel, D66, wie heeft er nou met de cijfer 66 wat? Dus het gaat om een planeetbrede visie. We hoorden hier eerst Esther Ouwehand. Zij is de opvolgster van Thieme tijdens het partijcongres 2 weken geleden. En we hoorden ook nog Marianne Thieme in het programma Bij Thieme Thuis. Dat was van de VPRO 2017. Waarom wilde je deze 2 fragmenten laten horen? Omdat het eigenlijk een verlengstuk is, zou je kunnen zeggen, van de eerdere concentreren op de dieren. Het gaat over een planeetbrede visie. Hoe breed de planeet is, weet ik niet. Maar ik begrijp wel wat bedoeld is, wat figuurlijk bedoeld is. En Esther Ouwehand pleit ik voor een leefbare aarde voor al haar bewoners. Dus mensen en dieren. Ook weer die verbreding van de visie van de partij. De mensenrechten staan op het spel. Als we niet zorgen voor een einde aan de klimaatcrisis, dan is er geen bestaanszekerheid voor niemand. Ook weer Esther Ouwehand tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van dit jaar. En zij gebruikte een woord dat we heel vaak tegenkomen in deze serie. Ze geeft er wel een eigen draai aan, hè? Bestaanszekerheid. Ja, ja, hier ook. Hè. Vorige week heb ik het er ook al over gehad. Dat staat al in de grondwet, dus al heel lang. Een verschil met andere partijen is er wel, hè? Bij andere partijen heeft bestaanszekerheid toch vooral te maken met economische factoren. En bij Ouwehand, dus bij de Partij van de Dieren, heeft te maken met de klimaatcrisis. Ja. Zij leggen ze een relatie tussen enerzijds bestaanszekerheid en anderzijds de klimaatcrisis. Eigenlijk ons bestaan, ja. Tegenover het bestaan hoeveel geld je uit kunt geven. Ja. Ja. Zodra het gaat om georganiseerde dierenmishandeling waarbij grof geld verdiend wordt, dat is een heel ander verhaal. Onze bio-industrie is een tikkende tijdbom. Er is geen land ter wereld dat per vierkante meter zoveel dieren in stallen heeft opgesloten als Nederland. Hier hoorden we een stukje uit Brandpunt Profiel, gemaakt door Michiel van Erp in 2007. En we hoorden partijsenator Nico Kofferman tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen 3 jaar geleden. Dat is een belangrijk thema voor ze, hè? De bio-industrie. Ja, de bio-industrie die staat dus centraal in hun beschouwingen over welke kant het op moet met deze wereld. Ze zijn daar fel tegen. Kofferman noemt het zelfs een tikkende tijdbom. Nou, we horen er steeds meer over zoonoses en dergelijke. Dat begrip komt ik soms voor in hun beschouwingen. En ze noemen het dus ook een georganiseerde manier van dierenmishandeling. Daarmee wordt natuurlijk ook in de criminele sfeer getrokken bijna. Hè? Ook heel duidelijk, georganiseerde manier van dierenmishandeling. Als we zo om blijven gaan met dieren en de natuur, dat we dan ook onze eigen gezondheid op het spel zetten. Dus als je de moed hebt om te beginnen bij het beschermen van de ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn, gaat het uiteindelijk ook beter met de mens zelf. Esther Ouwehand opnieuw in het programma Ingelijst van Ruud de Wild, begin 2021. Typische Partij voor de Dierentaal, ook hierin gehoord? Jazeker. Het gaat niet alleen over het klimaat, wat ze zo benoemen, maar het ecosysteem. Het geheel van dieren en planten die in een bepaald gebied voorkomen. En factoren lucht en water. En die elkaar beïnvloeden en die op zich weer invloed hebben op het leven van de mensen. Het begrip ecosysteem is heel belangrijk in hun beschouwingen. Je moet mensen uit dit systeem helpen. En je moet boeren eerlijk durven te vertellen dat we in de toekomst alleen nog maar voedsel kunnen produceren als we radicaal afscheid nemen van het gebruiken van dieren in ons voedselsysteem. Esther Ouwehands, tijdens de politieke beschouwingen van dit jaar, ze heeft het over niet gewoon afscheid nemen, maar radicaal afscheid nemen. Ja, zeker. Dat is voor heel belangrijk. Het is overigens wel zo dat dit kwam pas ongeveer na 8 minuten... terwijl ze bezig was met de politieke beschouwingen. Dat wil zeggen, dieren lijken niet per se op de eerste plaats te komen, maar eerst veel breder over natuur en over de mens en de klimaatcrisis. Maar ze heeft dus inderdaad over het radicaal afscheid nemen van het gebruik van dieren in de voedselketen. Dan zie je dat de problemen gewoon verergeren. En dat er dan een partij profiteert van die weerstand, dat begrijp ik wel. Maar dat ontslaat ons natuurlijk niet van de plicht om juist ook in het belang van de boeren die transitie naar de gezonde landbouw nu wel te maken. Het woord transitie. Hier zat ze in Buitenhof, Esther Ouwehand, begin dit jaar. Transitie horen we vaak. Dat hoor je heel vaak in politieke beschouwingen. Zij heeft het dus over transitie van de landbouw. Maar men gebruikt niet het woord verandering of overgang van de een naar de andere situatie. Maar transitie. Echt een modewoord. We moeten meer doen om de klimaatcrisis te stoppen. Eén op één was dit, de lijsttrekkers met Ouwehand. Dat was maar een heel korte quote. Ja. Ja, het kan maar om één woord gaan natuurlijk. Hè? De klimaatcrisis, inderdaad. He, dat staat weer voorop en daar hangt ze haar beschouwingen aan op. Dit kabinet, voorzitter, is tot alles in staat. Want ze doet nu al natuur in de uitverkoop. We zullen sneller in moeten zetten op natuurherstel. Nou, uiteindelijk is het een nationale verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen voor de toekomst. Marianne Thieme, Esther Ouwehand worden ze allebei 3 keer natuur achter elkaar. Ja, zeker. Natuurbescherming, natuur in de uitverkoop doen, natuurherstel. En je zou dus kunnen bedenken dat Partij voor de Dieren misschien de naam beter kan omvormen tot Partij voor de Natuur. Misschien is zo gek. Zou dat een suggestie noemen? Ja, ja, ja. Het dat kunnen ze in overweging nemen. Ja. De gok is of we kiezen voor instabiliteit, nieuwe pandemieën en een samenleving die vastloopt, of we kiezen voor een andere, duurzame weg. Senator en medeoprichter van de partij Nico Kofferman hoorden we hier nog begin vorig jaar in de Eerste Kamer. Of we lopen vast of we worden duurzaam. Dat is een tegenstelling, hè? Die wordt vaak opgeroepen. Daar houden ze van, want dan wordt hun oordeel heel duidelijk. Maar het gaat hier om het woord duurzaam. Ook heel belangrijk in het politieke jargon van de Partij voor de Dieren. Ja, nou, waar zij voor staan is wel duidelijk. René Appel, dank je wel voor jouw analyse van de taal van de Partij voor de Dieren. En volgende week bespreek je de TNA van D66. Vanuit de Taalstaat gaan we straks eerst naar het nieuws. Dan Kelder en Co. Wij zijn er volgende week weer. Dan met Frits Spits. Wat mij betreft, tot een andere keer. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Dit is Julie Blessé van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Morgen praat ik over the painters captured the essence of the human subject. De mens achter de mummie. In what to me are memorable works of art. Schokkende experimenten van 18e-eeuwse vrouwelijke natuurkundigen. It's alive, it's alive, it's alive. En hoe Leonora uit de slavernij ontsnapte. Aan boord van een slavenschip. OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk.